1. Zo'n 1000 migranten zijn erin geslaagd om de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Een woordvoerder van de Spaanse regering zegt dat complete families zwemmend of met een opblaasboot de golfbreker wisten te passeren die op de grens van het zuiden van de enclave en Marokko ligt. Opiniemaker Siewert van Linde heeft een toelichting gegeven over de levering van 40 miljoen medische mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid. De prijs, ruim 100 miljoen euro, bestond uit de productiekosten en een post om risico's op te vangen, schrijft hij in een verklaring na overleg met het ministerie. Of hij winst heeft gemaakt, zoals de Volkskrant zaterdag schreef, wordt uit de verklaring niet duidelijk. De Verenigde Staten sluiten zich niet aan bij de oproep van andere landen voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS alle diplomatieke initiatieven voor een bestand verwelkomt, maar dat het uiteindelijk aan de partijen zelf is om duidelijk te maken dat ze een staakt het vuren nastreven, wat nog niet het geval is. En de Duitse regering wil dat over een paar weken alle Duitsers van 16 jaar en ouder een afspraak voor een coronavaccin kunnen inplannen. Kwetsbare mensen hebben vanaf 7 juni volgens minister Spaan geen voorrang meer nodig. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Gert van het Hof en Henk van Steeg. Goedenavond, hartelijk welkom bij het wekelijks sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, Tom Dumoulin stapt weer op de fiets en met als doel een medaille op de Spelen in Tokio. Maar hoe reëel zijn zijn kansen? De diehard voetballiefhebbers maken zich op voor het toetje van de Eredivisie. Een bonbon van spanning en sensatie, oftewel de play-offs van de nacompetitie. Ja, en wat doe je als je in een team speelt waar een politiek conflict voor een scheuring zorgt? Sport en politiek worden angstvallig gescheiden gehouden, maar lopen deze thema's niet al decennia lang juist door elkaar? Kortom, we hebben veel te bespreken en dat doen we met onze forumleden in de studio. Willem Vissers van de Volkskrant, NOS-collega Jeroen Gruter en op afstand ook al van de NOS Sebastian Timmerman en oud-voetbal-international Mark van Hintem. Ja, we zijn er tot 11 uur. Meekijken, dat doet u via de NPO Radio 1-app of via nporadio1.nl/live. Dan beginnen we zoals altijd in dit sportforum met het moment van de week. Gekozen door onze, in dit geval, 4 forumleden. Beginnen we bij Sebastian Timmerman. Sebastian, goedenavond. Hallo Gert. Laten we jouw fragment direct maar horen. Fernandes wint voor Gardner en Bezzecchi. Maar Bo Bensnijder pakt een fantastische 5e plek. En met de TT van Assen eind volgende week begint hij op tijd in vorm te raken. De man met nummer 64, Bo Bensnijder. Ja, we hoorden Hans van Lozenoord de Moto 2 becommentariëren. Ja. Sebas, waarom wil je dit moment laten horen? Nou, omdat Bo Bensnijder eigenlijk in de schaduw van de MotoGP, want hij rijdt in de Moto 2-klasse, dus dat is de op één na belangrijkste motorrace-klasse, heel goed begonnen is dit seizoen. En dat is eigenlijk wel apart, want Bo Bensnijder, dat is al jarenlang eigenlijk een beetje Nederlands motorrace hoop in bange dagen. We hebben niet zo heel veel motorraces op een hoog niveau rijden. Alleen het kwam er de laatste jaren niet meer uit. Hij reed voor het Nederlandse RW Racing Team. Nou, dat liep op een gegeven moment niet lekker meer. Er waren ruzies over en weer. Bensnijder moest daar weg bij dat team. Hij had getekend voor een team dat rijdt in een hele andere klasse echt een aantal stappen terug. En toen bleek dat er in de Moto 2 een Indonesische sponsor een team had overgenomen. En die zochten nog een rijder. Het liefst uit Indonesië, maar die zijn er niet op hoog niveau. En toen is er iemand geweest die zei, goh, die Bo Bensnijder heeft Indonesische roots. Heeft een Indonesische achtergrond. En dat team is gaan bellen. Uiteindelijk echt ook met Bensnijders grootmoeder. En die bevestigde inderdaad dat zij uit Indonesië kwam. Nou, daar heeft hij dat plekje aan te danken. En dan komt toch zijn talent ook naar boven. Want hij begon al best aardig in Qatar. Zakte daarna een beetje weg. Hij had last van armpumps, zoals ze dat noemen. Opgezwollen armen. En echte motorraces, blessuren, zeg maar. Daar is hij aan geholpen. Vorig weekend, notabene. En ja, een week na die operatie rijdt hij de sterren van de hemel in Le Mans. Wordt hij 5e. En hij heeft daar echt keurig aan in de top meegedaan. Hij heeft nog een tijd op de 3e plaats gereden. Nou, een podium zat er dan niet in. Maar hij is echt bezig met een wederopstanding. En vooral die achtergrond, dat verhaal dat hij op het nippertje, met dank aan zijn afkomst, aan die plek is weten te komen. Dat maakt het natuurlijk extra leuk. Is het dan nu de combinatie van zijn talent met het juiste materiaal? Ja, blijkbaar is dit beter materiaal dan waar hij voor reed. Heeft hij misschien ook wel meer ervaring natuurlijk. Een betere klik wellicht. Maar dat hij talent heeft, dat heeft hij de laatste weken in ieder geval wel bewezen. En dat hoorden we Hans van Lozenoord ook nog zeggen. Het zou toch mooi zijn als er weer bij de TT een Nederlander vooraan meerijdt. En dat je weer de wapperende programmaboekjes krijgt, et cetera. Zoals vroeger dat jaren geleden in de tijd van Hans Spaan en dat soort rijders. Ja, precies. Die wonnen ooit zelfs. Wat zeg je, sorry? Die wonnen ooit zelfs. Ja, die wonnen. Ja, ja, ja. 125e, de laatste Nederlandse winnaar van de TT. Nou, dat is toch mooi als dat een vervolg krijgt. Goed, laten we de lat niet te hoog leggen. Maar Bo Bensnijder is in ieder geval prima begonnen. Ja, bij deze heb je dat toch gedaan. Die lat op maximaal hoogte leggen. Zo zijn wij. Ja, precies. Dank daarvoor, Sebas. Gaan we naar Mark. Jij koos hiervoor. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand en waar zijn die mensen mee bezig? Het was aangekondigd. Iedereen die hier naartoe kwam werd al gewaarschuwd. Pas op, want er staat iets te gebeuren. En wat doen de Feyenoord-spelers? Die gaan applaudisseren. Richting de fans zie ik dat nu echt goed. Ja. Die staan daar klaar en die staan te applaudisseren voor de fans. Waar gaat dit over? Hè? Wat zijn die in godsnaam aan het doen? Ja, we horen hier een verbazing, maar dat denk ik ook wel een beetje boze Armand Afsaroglu. En Mark, hoe heb jij hiernaar gekeken? Nou, eigenlijk hetzelfde. Ik vond het eigenlijk verbijsterend om te zien dat spelers als Makke Schapen gaan staan klappen als de vuurwerk op het veld wordt gegooid. En als de wedstrijd gestaakt moet worden. Dat is in mijn optiek ongelooflijk. En het geeft ook weer hoeveel angst er is. Niet alleen bij bestuursleden, maar ook bij spelers. Om ook maar enigszins iets te doen wat kritiek geeft op een legioen of op supporters. Ja, dus er zit een stuk angst achter. Ja, want het waren de boze supporters die zich stoorden aan de voortdurende discussie over Feyenoord City. Het beoogde een nieuwe stadion van de club. En daarom wilden ze hun ongenoegen kenbaar maken door inderdaad het stadion binnen te lopen. Jeroen, hoe heb jij hiernaar gekeken? Ja, met verbazing natuurlijk. Ja. Want dit verwacht je niet bij zo'n wedstrijd. Stadion is afgegrendeld. En in principe, als ze willen demonstreren, dan kan dat buiten de hekken. Mm-hmm. Maar ineens zijn ze binnen de hekken. En dan lopen ze ook door. Dat zou nu het verhaal zijn. Ja, je kunt er aan de achterzijde. Ze zijn in een hoek binnengekomen waar de bewaking niet al te zwaar is. Dus misschien zijn ze daar gewoon over het hek geklommen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval lopen ze dan ineens in het stadion met hun vuurwerk en dergelijke. En ik kan me voorstellen dat dat een beangstigende situatie was. Ja. Aan de andere kant, ja, met Feyenoord kun je alles verwachten. Feyenoord is een Latijnse club eigenlijk in Nederland. Met vurige aanhang. En er is genoeg reden om je druk te maken als Feyenoord supporter. Ja. Maar is toch de vraag, hè? Die spelers die klappen, is dat dan verstandig? Halen ze daarmee ook de lont uit het kruidvat? Willem, wat denk jij? Nee, dat denk ik niet. Maar dat kruidvat dat gaat voorlopig niet uit. Want zolang dat gedoe met het stadion blijft voortduren. Kijk, ze hebben wel natuurlijk recht om het. Kijk, supporters, voetbal is er voor de supporters, betaald voetbal. Hm. Dus ik vind wel dat supporters recht hebben om ergens ontevreden over te zijn. En er zijn nou eenmaal veel supporters die in die Kuip willen blijven. Hè, dat is nou eenmaal zo. En daar mogen ze ook wel voor opkomen. Alleen deze manier gaat natuurlijk veel te ver. Ja, er stond afgelopen weekend in het AD Rotterdams Dagblad een uitgebreide reconstructie van het hele Feyenoord City verhaal. Ja, dan springen de tranen je ook in de ogen als je dat leest. Hè. Er is gewoon veel gedoe binnen de club. Er is niet één lijn. Laat staan dat het dan voor de supporters duidelijk is. Ja, het is al jarenlang een discussie. En ik moet je eerlijk zeggen, ik krijg ook altijd. Je wordt altijd getagd in allerlei tweets over Feyenoord City. En elke keer wordt er weer gezegd van je moet dat maar oppakken. Maar ik ben het al een beetje kwijtgeraakt. Ik bedoel, ik vind het gewoon, het duurt al zo lang. En ik heb altijd geleerd dat Rotterdammers doeners zijn. Maar dat is bij dat stadion niet te merken. Nee, Mark, wat is het ergste wat jij hebt meegemaakt als het gaat in relatie tot jouw actieve voetbalcarrière en supporters? Oh, nee, ja, verschillende dingen. Ik was technisch directeur, kwam ik een keer op Gelredome. En tot mijn verbazing was daar een krans gebracht met mijn naam erop. En er stond de RIP op. Dus dat was vrij confronterend. Maar wat was er gaande bij de club? Ja, ook hetzelfde. Hè. Met supporters liep even niet. En je hebt een paar nederlagen. Nou, dan zijn er altijd mensen die zich daar aan storen. En ja, dan ga je maar, als je op een dag niks te doen hebt, even een grafkrans versturen en naar mijn adres richten. Ja, goed, weet je, je moet daarmee om kunnen gaan. Maar er zijn ook voldoende bestuursleden, technisch directeuren, algemeen directeuren, ja, die ik echt eraan onderdoor heb gegaan, hoor, dit soort acties. En ik zeg al, onderliggend, de angst bij spelers, bestuursleden, wordt steeds groter. De macht van supporters bij bijna alle clubs wordt steeds groter. En ik vind dat wel zorgwekkend. Hè? Als je ziet daar bij Willem II bijvoorbeeld, stond laatst in de krant dat Satudara daar leden regelt. Ja, onder de supporters. Dan de motorclub. Ja, het gaat steeds gevaarlijker worden, vind ik. Ja, niet alleen iets aan doen? Ook de overheid. Hè? Je moet niet vergeten, zijn de laatste weken overal. Het is natuurlijk buitengewoon bizar dat er in de stadions geen publiek was. En dat of het nou in Leeuwarden was of in Amsterdam. Of gisteren bij Willem II. Er staan duizenden mensen buiten. Die staan dan feest te vieren. En ik begrijp ergens die emotie wel, dat als er iets te vieren valt. Maar het is natuurlijk naar de mensen die niks mogen. Hè, nog steeds de restauranthouders en noem het allemaal maar op. Is het wel elke keer gewoon een schop in de maag. Niemand mag wat. Ja, dat gaat langzaam, gaat het land weer open. Maar restaurants die op 1,5 meter kunnen bedienen, weet ik veel, die moeten allemaal dicht blijven. Ja, en ze moeten komen met duizenden mensen bij elkaar. Komen. Er is niemand die een mondkapje draagt. En ze staan allemaal te schreeuwen naar elkaar. Ja, ik vind dat eigenlijk. Heeft het voetbal, zeg maar, het voetbal heeft wel. Van de ene kant heb ik heel veel respect voor de supporters, dat ze dit jaar allemaal een seizoenkaart gekocht hebben en dat ze zeg maar, de clubs hebben gesteund. Maar hoe dat verder gegaan is, daar kun je natuurlijk nauwelijks tevreden over zijn. Straks komen we nog even terug op de Eredivisie. Jeroen, jij wilde dit horen. McAvoy, a stick snaps in half and here come the Caps. Oshie ahead with Tom Wilson. McAvoy playing shorthanded. Wilson scores! Ja, we horen ijshockey. Een punt van Tom Wilson, dat hoorde ik. De Washington Capitals. Maar er zit een Nederlands tintje aan, vertel. Ja, er zit zeker een Nederlands tintje aan. Er is een assist, dat is een bijdrage aan het doelpunt van Daniel Sprong. Ja, eigenlijk een pre-assist, hè? Nou ja, hij is in ieder geval betrokken bij de totstandkoming. Ja, en dat is heel belangrijk. Moeilijker maken dan, maar het is verdienstelijk wat deze jongen aan het doen is. Dat is een jonge ijshockeyer die op heel jeugdige leeftijd, op zijn 7e, met zijn ouders naar Canada is vertrokken. Voor de droom. Om daar inderdaad de droom na te gaan leven. Om te proberen een echte ijshockeyer te worden op het hoogste niveau. De NHL, dat is de grootste ijshockeycompetitie ter wereld in Noord-Amerika, Canada en de Verenigde Staten. Hij was talentvol, dat zag zijn vader. Dat is een oud-speler van Amsterdam. Die was ook teammanager. Dus ja, Daniel die scharrelde eigenlijk de hele dag door daar een beetje rond op het ijs. En dat was genoeg reden om te zeggen van we gaan het gewoon proberen. Dan trek je de stoute schoenen aan, maar dan moet je altijd nog maar zien of daar wat van komt. Nou, uiteindelijk is hij via het draftsysteem opgepikt door de Pittsburgh Penguins. Grote ploeg natuurlijk, hè, van Sidney Crosby onder meer. Heeft daar wel zijn wedstrijden gespeeld. Best wel aardig gedaan, maar niet echt doorgebroken. Toen is hij in een trade betrokken, is hij bij de Anaheim Ducks terechtgekomen. Is hij vervolgens weer getrade. En toen kwam hij bij de Washington Capitals. En dat is het team waar hij nu speelt. Playoffs zijn begonnen in de NHL. Eerste wedstrijd tegen de Boston Bruins. En ja, hij speelt daar dus mee. In, geloof nu momenteel de tweede lijn zelfs. En dat is hartstikke goed. Gewoon een jongen die hier in Nederland geboren is. Die naar Amerika is gegaan om daar proberen dit te bereiken. En het ook eindelijk doet. Dat is natuurlijk fantastisch. We hebben die jongen die nu heel hard aan het racen is. Die Rinus VK heet hij, geloof ik, hè? Ja, van Kanthout. Van Kanthout. Ja. Nou, dat vind ik ook een schitterend verhaal. Ja. Dat is echt prachtig dat je gewoon een indie race weet te winnen. Vroeger Arie Luijendijk, maar deze jongen is ook pas 20 jaar. Ja. En daar geldt precies hetzelfde voor. En in het ijshockey is een sport die ik graag zie en op de voet volg. Dus een Nederlander die het goed doet in de beslissende fase van de NHL. Mooi. Willem Vissers, jouw moment van de week. Ik dacht, nou, misschien komt hij dan wel met. Schijnt deze week ergens een boekpresentatie te zijn geweest. Nee, die was, die ging niet door. Hè. Er was geen boekpresentatie. Oh nee, ook dat mocht die was er niet. Nee. Je hebt een mooi boek geschreven over Michael van Praag. Ja. Achter de coulissen. Maar daar heb je niet voor gekozen. Nee, dat was geen sport. Er is een ander moment. Ja. And it scores! Lieke Martens scores the first goal. Well, she tried it before. And I believe in Lieke Martens. We'll have to see now. They got the ball out to Lieke. Driven in 1v1. Hit the post. It's rebounded off a Chelsea player, I believe. I think it's Fran Kirby. And it's just the best start that Dries Quartet could have asked for. Ja, voor alle duidelijkheid. Je hebt dit moment niet gekozen vanwege het commentaar. Want misschien heb je dit fragment zelfs niet eens eerder gehoord. Nee. Maar wat gebeurt hier? Dat is belangrijk. Nou, er gebeurt. Kijk, Lieke Martens is een heel gedreven sportvrouw. En die heb ik toevallig een maand geleden of zo nog een tijd geïnterviewd. En dan komt het ook weer altijd op haar eenzaamheid. Die woont in Barcelona. Die woont daar gewoon helemaal ster alleen. De ster van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Die woont in een appartement. Die woont ook niet bij andere speelsters in de buurt. Waar die zegt. En die mist gewoon ook haar ouders. Die mist haar vriend. Die mist. Maar die zit daar alleen maar omdat zij de ambitie had. En ze zegt, het hoogste op mijn lijstje staat eigenlijk de Champions League winnen. Nou, het was nog voor de halve finale toen ik haar sprak. Ja, ze glorieerde in de halve finale. Halve finale 2 goals gemaakt. En nu speelt ze dan de finale. Er is aftrap. eerste bal die ze krijgt, ze gaat meteen naar voren. He, niet een risicovol, risicoloos palletje breed, wat veel mensen doen, he, want even in de wedstrijd komen. Nee, eerste bal, meteen testen wat die rechtsback, of die me een beetje aan kan. Ze gaat er langs, ze dribbelt naar binnen, zoals Robben dat vroeger van de rechterkant deed, deed zij er van de linkerkant. Ze schiet op de lat. Nou ja, en daarna gebeurde heel rare dingen. Het is een heel raar doelpunt. Hij gaat erin. Die Kirby schiet hem tegen een speler van een eigen ploeg aan, tegen Leupolds, geloof ik. En dan gaat hij met een boog gaat hij er overheen, over de keeper. Maar zij was echt heel goed gisteren, bij alle vier doelpunten betrokken. En ze heeft dus die Champions League. Ik vond het ook prachtig beeld hoe ze die beker echt bijna als een verliefd meisje pakte ze die beker vast. En een hele elegante beker, de robuuste mannenbeker. Dit is echt een sierlijke vrouwenbeker. Gaf ze een kus en nou ja, haar, weer een van haar grote doelen in het leven is vervuld. Ja, en goed nieuws voor het Nederlands elftal. Want ze heeft vorig seizoen een minder jaar gedraaid. Ja. En ze lijkt helemaal terug aan de top. Ja, ze is, ik vind ook dat ze er weer beter uitziet. Dat vond ze zelf ook. Ze heeft natuurlijk toen met die teenblessure, waar het was heel raar. Dat ging opeens over de teen van Martens tijdens het WK. Dat heeft vrij lang, heeft de nasleep vrij lang geduurd. Nou, vorige keer kreeg je natuurlijk dat seizoen wat afgebroken werd. Ja, en nu met de corona ook. Ze kon ook niks. Ze kon niet weg uit Barcelona. Ouders konden niet komen. Ja, het was gewoon een moeilijke tijd voor haar. En nu is dat allemaal achter de rug. En nou ja, Olympische Spelen, als het allemaal doorgaat, dan kan dat een mooi toernooi voor worden. Mooi, we gaan praten over wielrennen. Ja, want Sebas, jij volgde natuurlijk vandaag niet alleen de motorsport, dat was afgelopen weekend, maar ook het wielrennen. Jij keek vandaag naar die 10e etappe in de Giro. En dat werd sprinten. Ik heb ook even zitten kijken. Maar wie ik miste in de slotsprint was Dylan Groenewegen. Die was al gelost, hè? Ja, die was gelost. Ze hadden bij Bora, dat is de ploeg van Peter Sagan, heel goed in het routeboek gekeken. Dat doen ze wel vaker. En dan zoeken ze een etappe uit waar toch wel wat heuvels in zitten. Dat was in dit geval ook dus zo, 40 kilometer voor het einde. Toen werd eerst de kopgroep waar Taco van der Horen weer in zat, een week na zijn etappe-overwinning teruggepakt. En toen trok Bora dus behoorlijk door. Het tempo ging echt enorm de lucht in. En dat ging ten koste van een aantal sprinters, onder wie Dylan Groenewegen. Hij kon het tempo niet meer bijhouden, hij werd gelost. En meerdere sprinters gingen eraf, trouwens ook David Dekker, zeg maar de tweede sprintman bij Jumbo-Visma. En uiteindelijk wordt het in Foligno een massasprint van een uitgedund peloton, om het zo maar te noemen. En daar zat nog wel een aantal sprinters bij, zoals Gaviria. Maar goed, die strandt in het wiel van Peter Sagan, die voor de tweede keer in zijn loopbaan een Giro-etappe wint. En, leuk feitje, dat net als vorig seizoen doet in de 10e etappe. Kijk. In twee keer een Giro-rit wint en dat twee keer in etappe 10. Ja, jullie weten, ik hou van feitjes. Ja, zeker. Ik vind deze wat minder, hoor. Oké. Ja, dat mag. Ja, en dan zijn we anderhalf weken op dreef. Met de comeback ook van Groenewegen. Hoe vind je dat hij gaat? Ja, hij gaat best aardig. Hij heeft een aantal keer mee kunnen doen. Vierde, achtste, zevende in de massasprints waar hij dus wel aan deelnam. Ja, het is zijn eerste wedstrijd weer na die lange schorsing. Hè. Vorig jaar dat ongeval in de ronde van Polen met Fabio Jakobsen. Lange schorsing achter de rug, maakt nu zijn rentree. Dan kun je ook niet gelijk verwachten dat hij weer vooraan meedoet, meteen voor de overwinning. Want sprinten, dat is echt wel, zeker in de Giro, iets waar je de risico's moet nemen. Het zijn vaak technische sprints in de Ronde van Italië. Veel draaien en keren voordat er dan daadwerkelijk gesprint wordt. Ja, ja, en ik kan me voorstellen dat hij toch nog één keertje heel dichterbij wil zitten. En volgende week, er komen nog twee kansen. Vrijdag een echte volledig vlakke rit. En volgende week donderdag nog een etappe die vergelijkbaar is. Althans, als je kijkt naar het routeboek met die van vandaag. Dus hij krijgt nog de kansen. Ja, maar dan is het ook een mentaal spelletje. Jeroen, hoe heb jij gekeken naar Groenewegen? Na alle commotie die er is geweest. Zelfs eigenlijk op het moment dat het Giro nog moest beginnen. En het gesprek ter sprake kwam dat hij heeft gevoerd met Fabio Jakobsen. Waarvan Fabio Jakobsen dan later weer zegt, ja, hij heeft zijn excuses niet aangeboden, ik ben teleurgesteld. En dan moet je op die fiets stappen. Ja, denk niet dat we dat gesprek nog een keer helemaal moeten oprakelen. Hoewel dat wel gek is gelopen. Maar wat het mentaal... Fabio Jakobsen heeft daar natuurlijk het een en ander over gezegd. En dat zal ook wel weer bij Groenewegen terecht zijn gekomen. Ja, die heeft geen beste beurt gemaakt daar. Zoals dat in Polen ook al het geval was. En dat druk ik me nog zwak uit. Ik heb hem af en toe ergens in de achtergrond gezien tijdens die massasprints. En natuurlijk, hij mist de snelheid, hij mist het ritme als je zo'n tijd eruit bent geweest. Maar ik denk ook dat het ergens tussen de oren zit. Hij gaat niet meer zo heel veel risico nemen als hij in het verleden deed. toen was het een dolle man. Ik bedoel, hij knalde overal tussendoor op, over. Het maakte niet uit. Al moest hij door het stuur van een andere renner heen, dan deed hij dat nog. Ja, ik denk dat we dat niet meer gaan zien. Dus, ja. Bas, eens? Nou, ik weet niet of hij bang of zo is geworden, maar hij zal wel op zijn hoede zijn. En hij weet natuurlijk ook wel dat nu enorm de focus op hem gericht is en de blik op hem gericht is. Maar goed, als je vierde wordt in de massasprint, dat was dan in de eerste sprint vorige week zondag. Ja, daar zat hij er toch echt wel bij. En als het dan net goed loopt, ook met een goede lead-out vanuit zijn ploeg, ja, dan zie ik hem toch echt wel weer een massasprint winnen, hoor. Zou mooi zijn. The game are awarded to the city of Tokyo. Yeah! Nog 67 dagen. Ja, we tellen af naar de Olympische Spelen in Tokio. En nu hopen dat die Spelen ook echt doorgaan. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Sebas, eerst aan jou, want we hebben zomaar ineens een medaillekandidaat erbij, toch? Ja, Tom Dumoulin, daar zul je inderdaad op doelen. Ja. Die heeft besloten om weer de fiets te gaan pakken. En dan vooral de tijdritfiets, ook wel de gewone fiets. Want hij gaat in de Ronde van Zwitserland meedoen en het Nederlands kampioenschap rijden. Maar hij richt zich dus vooral op de individuele tijdrit in Tokio. En daar wil hij meedoen voor het podium, meedoen vooral natuurlijk voor het Olympisch goud. Wat hem niet lukte in Rio de Janeiro 5 jaar geleden. Dus dat is wat dat betreft heel goed nieuws, dat hij toch zijn loopbaan weer gaat hervatten. Hè? Na die denkpauze die hij had, de rustpauze. Ja, om te kijken wat hij nou precies wilde. Ja, nou laten we eens even horen, ook uit zijn eigen mond, wat hij dan precies die afgelopen maanden ook heeft gedaan. En hoe hij dan nu weer terug gaat komen. Want 4 maanden geleden, die zei het al inderdaad, stopte hij met wielrennen. Omdat hij het even niet meer wist hoe hij met zijn sportieve leven verder moest. En nou ja, hij komt dus terug. Vandaag vertelde Dumoulin aan collega Han Kok wat hij vanaf nu anders gaat doen. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik altijd... dat ik altijd heel goed weet wat ik wel en niet wil. En dat ik heel goed voor ogen heb waar ik de lol uit het fietsen uithaal. Wat ik minder leuk vind, maar vooral wat ik graag wil, zeg maar. Nu merk ik bijvoorbeeld, ik wil gewoon heel graag naar Tokio. Dat is gewoon iets dat diep van binnen zit. En dan, als ik me morgen slecht voel op de fiets, dan maakt dat in principe niet uit. Omdat ik het gewoon heel graag wil. En... ja, ik denk dat was ik gewoon kwijt. En dan voelt zo'n 5 uur rit door de regen met slechte benen voelt ineens heel vervelend. Omdat je niet meer weet waar je het voor doet. Maar nu weet ik weer waar ik het voor doe. En als ik dat altijd in mijn achterhoofd hou, dan komt het al goed. Zelf de regie hebben, zelf de regie houden. Ja, ja. En dat betekent niet dat ik het alleen doe. Hè. Ik heb heel veel mensen nodig. De ploeg nodig, allerlei mensen om mij heen. Maar inderdaad, ik wil zelf de regie hebben en zelf weten waar we naartoe gaan. En ja, de intrinsieke motivatie, daar begint en staat alles mee. Nou, en je wil heel graag naar Tokio, je wil graag naar de Olympische Spelen. Ja, dan komt het meteen. Hè? Wat kan je daar, Tom? Wat wil je daar? kan je met zo'n korte voorbereidingstijd een medaille winnen daar? En dan komen de vragen. Ja, dat is voor mij natuurlijk ook een vraag. Maar ik en Koos Moerhout, de bondscoach van de wielrenners... en de ploeg waren dit traject niet ingegaan als we dachten van nou, als je nu gaat beginnen, dan is het hoogst haalbare ongeveer 22e in de tijd. Dan denk ik dat we alle drie hadden gezegd van ja, als we zeker weten dat 22e het hoogst haalbaar is, dan gaan we het niet doen. Maar wij zijn er alle drie, ik voorop, van overtuigd dat er veel meer te halen is. En of dat lukt is een tweede natuurlijk. Het is inderdaad een korte voorbereidingstijd, maar zeker voor de tijdrit moet dat een minder groot probleem zijn. Plus het feit dat ik gewoon de afgelopen weken best goed heb getraind en dat ik ook gewoon best hard reed weer. Dus ik heb er wel vertrouwen uit gehaald. Ja, al dus een ontspannen Tom Dumoulin. Hij was zichzelf een beetje vergeten, zegt hij er ook in. En als jullie nu zo naar hem luisteren, Willem, wat voor indruk maakt hij op jou? Nou ja... Ik zie het toch eigenlijk als iemand die een soort burn-out heeft gehad. En die dan eigenlijk voor iemand die een burn-out heeft gehad redelijk snel terug is. Ja. Want hij is een aantal maanden weg geweest. Ja, ik hou wel van sporters die ook wel eens twijfel hebben. Hij heeft gewoon getwijfeld of hij dit nog wel leuk vond. Ja, dan kunnen we allemaal zeggen dat is soft en het is een Limburger, een rare snuiter. Maar ik vind het wel, ik heb er heel veel respect voor. Ik vind, je moet gewoon kijken. Het enige wat echt belangrijk is in het leven is of je gelukkig bent. Je probeert gelukkig te worden. Nou, als jij op een gegeven moment niet meer gelukkig bent van fietsen, of in je huwelijk of waar dan ook, ja, dan moet je daar proberen, moet je daar een einde aan te maken. Nou, hij vond fietsen niet meer leuk. Is hij ermee gestopt? Hij is sneller dan ik gedacht had daarop teruggekomen. Ik had gedacht, dat kan misschien wel een jaar duren. Misschien komt hij wel nooit meer terug. Nou, na een paar maanden heeft hij er blijkbaar weer zin in. En ja, of hij straks een medaille gaat halen of niet, dat kan ik niet zo goed inschatten. Maar het is wel iemand natuurlijk die heel veel kwaliteit heeft. En die in de tijdrit heeft laten zien dat hij bij de beste van de wereld behoort. Hoewel de concurrentie wel heel groot is. Ja, Sebas, heeft het nu een voordeel dat hij dus nu even ertussenuit is geweest, dat hij nu eigenlijk maar één doel heeft, die Olympische Spelen? Nou, het is denk ik wel een verstandige keuze om terug naar de basis te gaan en helemaal op die tijdrit te gaan richten. Dat is iets dat hij het liefste doet en waar hij ook aan het begin van zijn loopbaan natuurlijk het beste in was. Dat hele ronderennen verhaal, dat kwam daarna eigenlijk bij min of meer verrassend om de hoek kijken. Maar het was vooral een hele goede tijdrijder en hij treft in Tokio echt een parcours dat voor hem gemaakt is, bij wijze van spreken. Het is heuvelachtig, het gaat op en af. Maar ja, hij treft er natuurlijk met Roglic, Pogacar, Evenepoel, momenteel trouwens tweede in de Giro, na de eerste ruime week, treft hij natuurlijk wel hele sterke tegenstanders. Er is nog een Italiaan bijgekomen de afgelopen jaren, Filippo Ganna, die dan in Tokio wel de baan met de weg gaat combineren. Dus dat is geen makkelijke uitdaging. Maar goed, er zijn wel wat nieuwe namen bijgekomen, ook in het tijdrijden. Maar ik vind het goed dat hij, en logisch, dat hij teruggaat naar de basis. Ja, Jeroen, zie jij hem dan nog wel op het podium rijden? Nou ja, ik heb hier geen kristallen bol, maar hij heeft wel het vermogen om in de buurt te komen. Maar de namen die Sebas noemt, ja, Evenepoel gaat daar winnen, normaal gesproken. En Cavagna, en anders. Ja, nou, op dit parcours gaan we uit van Evenepoel. Maar ik bedoel, brons daar halen is natuurlijk ook al een geweldige prestatie. Laten we wel zijn. En het is niet dat hij nu net begonnen is. Want ik kwam een tijdje geleden een tweet tegen dat hij aan het trainen was op zijn tijdrit fiets ergens langs een kanaal in België. Nou, dat is denk ik toch al een anderhalve maand geleden. Dus hij heeft al flink wat kilometers op zitten, Tom. Stiekembert. Huh? Ja, maar dat doet hij goed. En in de luwte weer terugkomen en dan het gevoel weer krijgen. Ja. En dan doortrainen, ja. Ja, Mark van Hintem, die is er ook bij dit sportforum. We gaan het komend uur ook heel uitgebreid met name ook over voetbal spreken. Maar hoe kijk jij naar de terugkeer van Tom Dumoulin, Mark? Nou, ik vind het allereerst een compliment net voor de woorden van Willem. Ik dacht echt dat het een candlelight zat. Fantastisch, Willem. Het was zo mooi. Hoe je sprak over het geluk. En daar gaat het inderdaad misschien om. Misschien is er nog een toekomst voor mij weggelegd. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik word connecties bij Radio 5. Op Radio 1 tussen 4 en 5 s'nachts. Oh, dat is wel een beetje laat. Ik vond het mooi. Maar hij heeft gelijk, want er zit wel alles in. Je hoort ook in zijn woorden, denk ik, de druk die hij altijd ervaren heeft. En waar hij toch heel veel moeite heeft gehad. En het feit dat je gewoon geleefd wordt als sportman. En ja, dan is het goed om een keer stil te staan en van daaruit weer te kijken wat je wil gaan doen. Dus ik vond het een krachtig statement wel. Mooi. We gaan straks in het komend uur verder spreken, bijvoorbeeld over het zwemmen en de Olympische Spelen. Tot zo. NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Sorry, ik ben echt zo in de war. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Ik vertrouw mezelf niet eens meer op social media. Ben ik het echt wel zelf als ik reageer? Hoe weet ik dat zeker? Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Kijk, een onderwerp kan ingewikkeld zijn, maar vertel dat dan en zeg niet, oeh, ja, nee, dat is wel heel ingewikkeld. Nee, dan doen we er even niks mee. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Komt er ook blubber zo meteen naar beneden vallen, van boven? Dat is iets verkeerds gezegd. Eerlijk. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Alicante. Ja, ik ga herrie schoppen, jongens, als jullie het niet vertellen. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf 3 euro per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld.

Een hele goede avond, 3 minuten na 10 op deze maandagavond. Dat betekent natuurlijk nog een heel uur het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. In dit uur de meest opvallende feiten uit de Eredivisie. Over het afgelopen seizoen pakten de Nederlandse zwemmers een Olympisch startbewijs en de eerste medaille bij de EK in Boedapest. En voeren we de discussie over sport en politiek. Gaat dat samen of niet? En dat alles bespreken met onze forumleden Willem Vissers van de Volkskrant, NOS-collega Jeroen Gruter en op afstand Dink op zijn zolder, NOS-collega Sebastiaan Timmerman en oud-voetbal-international Mark van Hinten. Maar we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse estafettezwemster Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Marit Steenbergen en Femke Heemskerk hebben zilver gewonnen op de EK in Boedapest. Nederland moest 1200ste toegeven op de winnaars uit Groot-Brittannië. De zwemsters zijn tevreden, maar het kan en moet volgens Kromowidjojo nog wel beter. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, wilden we natuurlijk voor het goud gaan. De Britten zijn ons nu voorbij gezwommen. Ik denk dat een hele mooie les is voor richting Tokio. En dat houdt ons lekker scherp. Dat houdt ze lekker scherp, inderdaad. De estafette mannen die werden laatste, maar ze waren wel tevreden. Want ze zwommen een Nederlands record en ze plaatsen zich voor de Olympische Spelen. Straks meer daarover met Jeroen Guter. Grote tegenvallen voor Nadine Visser in aanloop naar de Spelen. De hordeloopster blijkt een scheurtje in haar hamstring te hebben opgelopen. Ze moest vorige week vroegtijdig een race afbreken. Uit de scan is nu de ernst van de blessure gebleken. Over de duur van het herstel zal komende weken meer duidelijk worden. Maar een grote tegenvaller is het. Visser is echt een medaillekandidaat. Wielrenner Peter Sagan heeft de 10e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Sagan was in de sprint de snelste. Fernando Gaviria, die werd tweede. En Sagan bedankt in de afloop ook nog even zijn ploeggenoten. They did full gas last two climbs. We dropped some sprinters. It was not enough to drop everyone. But in the end, I won and I'm very happy for that. Thanks. Well, my teammates. Ja, dat hebben we hebben gezegd bij de champagne. Dylan Groenewegen die sprintte niet mee om de dag zeggen. Hij moest eerder in de etappe bergop lossen. Egan Bernal die houdt de roze trui. Goed nieuws voor voetbalfans die hun club richting Europees voetbal willen schreeuwen of een extra steuntje in de rug willen geven in de strijd tegen degradatie of voor promotie. Ze zijn namelijk welkom bij de play-off wedstrijden. Voorwaarde is wel dat de supporters negatief getest moeten zijn en dat ook moeten kunnen aantonen op het coronavirus. Als Feyenoord de finale van de play-off om Europees voetbal haalt, kan die wedstrijd zaterdag niet in Rotterdam worden gespeeld. De gemeente Rotterdam heeft de voetbalbond KNVB laten weten dat een thuiswedstrijd van Feyenoord in combinatie met de finale van het Songfestival niet haalbaar is voor de politie. De finale naar een andere dag verplaatsen is volgens de KNVB in principe niet mogelijk. De reglementen die zijn opgesteld voor de play-offs staan dat niet toe. Mogelijk wordt de finale dan verplaatst naar een andere stad. Ja, ik vind dit echt een opmerkelijk bericht, Willem Wissers. Hoe luister jij hiernaar? Want het Songfestival, dan mogen 3.500 mensen aanwezig zijn. En bij het voetbal ook niet heel veel meer. Je kan toch wel op zo'n avond 2 van dat soort evenementjes. Ik ken de politieroosters niet uit mijn hoofd. Maar lijkt mij bovendien de tegenwoordig in Sparta. Nee, dit gaat over de finale van de play-offs. Als ze al hebben gewonnen. Oh ja. De wedstrijd tegen Sparta is donderdag. Ik begrijp dat niet. Maar goed, ik begrijp wat meer niet. In deze moeilijke tijden. Ja, zo kun je overal makkelijk vanaf maken. Ik maak me niet makkelijk vanaf. Ik sluit me daar overigens bij aan, hoor. Ik ben het eigenlijk ook wel met jullie eens. Moet ik het laatste lezen? Ja, ik kan het ook voor je lezen. Nou ja, een opmerkelijk hockeytransfer. Misschien verwachten ze ook wel een... Kijk, het wordt natuurlijk wel een hete wedstrijd. Voor Feyenoord is echt, als ze geen Europees voetbal halen, is het wel heel erg falend. Dus als Feyenoord zaterdag speelt tegen Utrecht of Groningen dan in dit geval, en het loopt mis, en dat kan zomaar met Feyenoord, want elke wedstrijd kan mislopen. Ja, dan verwachten ze misschien onrust. Dan nog denk ik van hoeveel supporters mogen er komen bij die wedstrijd? Maar het Songfestival is pas om 30:30 nachts klaar. Stel je voor dat ze dan denken van we gaan van de Kuip naar Zuidplein. Dat is natuurlijk ook niet zo heel erg ver, hè? Goed, een opmerkelijke hockeytransfer. Eva de Goede, aanvoerder van het Nederlands team, vooral topclub Amsterdam voor HGC, dat dit seizoen 1 na laatste werd. De Goede schrijft in een statement dat ze een nieuwe weg wil inslaan en ze hoopt met haar ervaring en energie haar nieuwe team beter te maken. Ja, dan gaan we verder met ons sportforum, want we gaan verder met zwemmen. Ook de zwemmers tellen de dagen naar Tokio af. Ja. Maar ze richten zich eerst deze week op het EK in Boedapest. Jeroen, hoe belangrijk is eigenlijk dit EK op weg naar die Spelen? Is het een soort van test? Het is iets meer dan een test. Normaal gesproken is het een leuk toernooi in de aanloop naar de Olympische Spelen. Zit het er ook dichter op? En wat je dan krijgt is dat zwemmers die echt top zijn, zich volkomen focussen op Olympisch goud, of in ieder geval Olympisch eremetaal. En dat de groep daaronder denkt van, nou, ik kan nu ook eens een keer Europees kampioen worden. Nu is het iets anders. Er komt bij, er is natuurlijk weinig gezwommen de laatste tijd. Dus het is wel leuk om eens even te zien waar je eigenlijk staat ten opzichte van de concurrentie. Er zijn veel zwemmers zijn in goede vorm. Dat zie je nu al aan de tijden. Dus ja, dat is wel een toernooi dat serieus genomen mag worden. Ja, vanavond werden meteen de eerste medailles verdeeld. Ik zei het net al. Zo kwamen de Nederlandse vrouwen in actie op de 4x100 meter vrije slag. Ik zei het al, zilver. Voor de laatste 100 meter kwam Heemskerk indrukwekkend in actie. Haar splittijd was 51,99 seconden. Luister even. Ja, het voelde heel goed. Maar ik ga niet liegen. Ik baal eigenlijk wel erg. Want als ik heel eerlijk ben, denk ik gewoon dat goud er echt in zat. En iedereen geeft natuurlijk alles, maar als je gewoon kijkt naar wat voor team we hebben, dan denk ik, godzakken, weet je wel. Ik heb gewoon zin in goud en dit was gewoon een mooie kans. En niemand te verwijten hoor, laat dat duidelijk zijn, want iedereen geeft alles. Dat is gewoon jammer, want we zijn gewoon beter. Ja, als ik dat zeg, niemand een verwijt, dan bedoel ik eigenlijk wel een verwijt. Is dat in dit geval? Ja, dat is een verkapt verwijt. Ja, natuurlijk. Zeker als je je bedenkt dat Kira Toussaint en Marit Steenbergen tijdens de ochtendseries beduidend sneller waren. En ze komen 1200ste van een seconde tekort voor die gouden medaille. En dan te bedenken dat het ten opzichte van de ochtend al meer dan een seconde scheelde met Toussaint en Steenbergen. Ja, dan hadden ze hem dus gewoon heel makkelijk kunnen winnen. Waar ging het mis? Nou, daar eigenlijk. Okay. Kijk, Ranomi Kromajojo was startzwemster. Die opende redelijk. Had ook nog wel iets sneller gekund. 53 laag. Maar ja, daarna wordt er gewoon te langzaam gezwommen, zie je dat die andere landen er overheen komen. Met name Groot-Brittannië, toch wel opvallend, onverwacht, sterk. En dan wordt het een duel eigenlijk tussen Femke Heemskerk en Freya Anderson. Nou, die Anderson die heeft geknokt voor wat ze waard was. Ze is een lange zwemster en dat bepaalde eigenlijk de uitkomst. Want bij de aantik lagen ze min of meer gelijk. Maar ja, als je een langere arm hebt, dan ben je er bij de muur. Zo simpel is het. Ja, ja. Dus dan kun je niet tevreden zijn met een tweede plek. Maar toch zijn de mannen dan wel tevreden met een achtste plek. Ja, dat moet je dan even uitleggen. Op de 4x100, want ze pakten wel dat Olympisch startbewijs. Was dat het doel? Nou, dat moet ik even nuanceren. Het grote doel was inderdaad een Olympisch startbewijs. Ja. Er mogen 16 landen meedoen op dit onderdeel. De eerste 12 van de afgelopen wereldkampioenschappen in Gwangju. Dat is al geruime tijd geleden. Was in 2019, zeg ik dat goed? Ja. Die zijn automatisch geplaatst. En dan blijven er 4 plekken over. En die gaan naar de teams die de snelste tijd neerzetten. Hm. Nou, voor Nederland is het eigenlijk een tweetrapsraket. Er is een Olympische limiet. Die moesten ze nog zwemmen. Die wordt door NOC-NSF wordt die vastgesteld. Die hebben ze vandaag ze die gehaald. Maar nu is het nog afwachten of die tijd voldoende gaat zijn om van de overige landen bij de top 4 te horen. En dat weten we nog niet. Wanneer weten we dat? Over enige tijd. Okay. Dus er wordt nog her en der wat gezwommen. China kan zich er nog tussen wurmen. Ik geloof dat Zwitserland, dat nu boven Nederland eindigde, ook nog zich moest plaatsen. Dus dat is echt nog wel krap. En dat zou zomaar verkeerd kunnen gaan. Ja, en toch is Jesse Putz wel tevreden vanavond. Ja, zeker. Het is het Nederlands record Olympische kwalificatie. Dat hebben we ontzettend goed gedaan. 8e plek is jammer. Maar ja, met deze tijd had je 2 jaar terug op de WK ook 8e geworden. Dus ja, dat geeft gewoon aan dat het niveau gewoon ontzettend hoog is. En aangezien dit het eerste grote toernooi is in 2 jaar tijd, dat alle landen dit hartstikke serieus nemen. Ja, terecht dat hij tevreden is zover. Nou ja, goed, ze zwemmen een Nederlands record. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Dus het zegt iets over het niveau. En inderdaad, met deze tijd zou Nederland misschien in de finale hebben gestaan in Gwangju. Maar daar kopen ze nu dus gewoon helemaal niets voor. Het is nog steeds afwachten. Dus ze kunnen blij zijn dat ze de limiet hebben gezwommen. Maar ze zijn nog niet in Tokio. Ik was onderweg naar Hilversum toen de halve finale op de 100 meter schoolslag moest worden gezwommen. En ik zat naar de livestream te kijken met een schuin oog. Hè. Dat kan dan een beetje. De bijrijdersstoel? Oh, oh. Ja, is dat, maar is het niet toegestaan? Nou, ik weet niet of het toegestaan is, maar het kan. Lijkt mij niet verstandig. Je kunt hem ook als een behangetje aanzetten en luisteren naar de commentator. In dit geval was dat Armand Afsaroglu. Ik verheugde me namelijk enorm op Arno Kamminga en Adam Peaty, die na elkaar in actie kwamen in de eerste en in de tweede halve finale. Morgen is de finale. Maar lieten zij voldoende allebei op hun eigen manier hun klasse zien, Jeroen? Ja, ik denk dat het goed is om Arno Kamminga toch even iets meer te introduceren. Natuurlijk jarenlang toegewerkt naar topniveau. Behoort nu wel al tot de wereldtop. En dat kun je zeggen op basis van de tijd die hij een paar weken geleden zwom. Als tweede man ooit onder de 58 seconden. Nou, dat is echt natuurlijk een fantastische prestatie. Dat is iets wat we nooit van een Nederlandse zwemmer hadden verwacht. Omdat Nederlanders vooral goed zijn op de vrije slag, maar helemaal niet zo op de schoolslag. Wat we nu zien op deze eerste zwemdag is dat hij twee keer heeft gezwommen. Niet tegen Petey zelf. Hij heeft in de serie zijn aardige tijd neergezet, maar heeft hij het echt heel rustig aangedaan in de laatste fase van die race. In de halffinale had ik er iets meer van verwacht. Maar oké, het gaat niet om de tijd. Hè? Het gaat erom dat je gewoon doet wat je moet doen in elke fase van het onderdeel. En dus hij lag op je moet, eerst moet je in de halve finale komen. En dan moet je in de finale komen. En dan moet je proberen om een medaille te pakken. Nou, hij wint. Uiteindelijk wint hij zijn race. In die andere race was Petey beduidend sneller. Maar waren er nog twee anderen waren ook sneller dan Kamminga. Maar als hij nog genoeg in de tank heeft, en daar kunnen we wel een beetje van uitgaan, ja, dan gaat hij waarschijnlijk tweede worden. En dan is de vraag, ja, kan hij de strijd aangaan met Adam Petey? En Petey op de 100 meter schoolslag, ja, dat is de keizer, de tsaar, de farao, noem maar op. Dat is gewoon echt. Dat is zo'n fenomeen. Dat is ongelooflijk. En hij staat er, dat is duidelijk. Want hij zette weer een hele snelle tijd neer. Maar hij wist wel alles over Arno Kamminga. Hij wist zijn tijd, dat het record dat gezongen was, het Nederlandse record. Hij wist hoe het tot stand was gekomen. Dus hij heeft de concurrentie aardig in de gaten. Wat ik leuk vind, mijn gedachten hierbij gaan een beetje terug naar 1999. Dat waren de Europese kampioenschappen in Istanbul destijds. En dan had je op de 100 meter vrije slag de tsaar van de sprint, Alexander Popov. Ja, en die jongen van de hoge band. En een hele jonge, gretige van de hoge band die dat toernooi had uitgekozen om de strijd aan te gaan, om te kijken of hij de tsaar aan het wankelen kon krijgen. En hij versloeg hem. En dat was eigenlijk de voorbode voor wat er gebeurde in Sydney. Want daar moest het echt gebeuren tijdens het enige echte toernooi, de Olympische Spelen. En toen pakte die Popov ook. Dus ik hoop eigenlijk dat morgen dat er iets heel sensationeels gaat gebeuren in die finale. Dat Kamminga in een rechtstreeks duel Petey heel zwaar onder druk gaat zetten. Misschien wel verslaat. En dat de voorbode is voor Tokio. Hoe laat is het morgen? Deze? Dat is een hele moeilijke vraag. Sorry, Henk. Nu gaat het over de Spelen. En jij verheugt je op een strijd straks in Tokio. Tussen Petey en Kamminga bijvoorbeeld. Maar Willem, gaan die Spelen überhaupt door? Ik ben niet de premier van Japan. Maar ja, ik vind de geluiden wel heel negatief. De bevolking heeft er eigenlijk geen zin in. Het wordt sowieso niet leuk. Kijk, de Spelen zijn ook leuk omdat het een samen zijn is. En het is natuurlijk al lang heel erg commercieel geworden. En het is allemaal topsport en je moet presteren daar. Maar ik heb nog altijd in mijn gedachten ook de Olympische Spelen als een soort bijeenkomst van mensen, een samenkomst van landen. Sporters in zo'n Olympisch dorp die telefoonnummers uitwisselen, die verliefd worden op elkaar, die leuke dingen doen. En nu is het iedereen zit op zijn eigen dingetje, in zijn eigen kamertje, in zijn eigen dit, in zijn eigen dat. Het worden geen leuke spelen. Nee, maar tv-geld moet worden geëffectueerd. Ja. Zo simpel is het toch? Ja, en ik begrijp het ook wel, want het is vorig jaar natuurlijk niet doorgegaan. Je kunt het niet blijven uitstellen. Dus als het dit jaar niet doorgaat, nou dan denk ik dat deze spelen geschrapt worden. Ja. Je hebt allemaal topsporters die misschien één keer in hun leven een Olympische Spelen kunnen meemaken, die daar al jaren mee bezig zijn. Dus ik snap dat ze er alles aan doen om het te laten doorgaan. Maar Japan is nu net op dit moment een beetje onhandig land. De cijfers lopen daar wat op. Ik las vanmorgen over de vaccinatie in Japan. Dat is nog extreem veel slechter dan hier in Nederland. Er is nog geloof ik bijna niemand gevaccineerd. Waarom weet ik niet, maar ik dacht dat het een heel ontwikkeld land was. Maar blijkbaar gaat dat niet snel daar. Dus ja, ik denk eigenlijk dat het wel doorgaat, dat de druk er groot wordt. Maar dat wordt volgens mij wordt het een. Ik weet ook niet hoe het met het publiek zit. Ik geloof alleen Japanners. Maar er is ook nog geen echt besluit over genomen. Ja, als er ook al geen publiek zit, ja, waar zit je dan? Kijk, het mooie is van spelen ook van je zit in dat zwembad, een openluchtbad, en je ziet al die mensen met die vlaggen van Australië en Nieuw-Zeeland op de tribune. Ja, dat maakt de Olympische Spelen zo uniek. Ja, als dat allemaal wegvalt. Heb je er überhaupt zin in om op deze manier naar de Spelen te gaan? Nou, ja, kijk, het is niet dat ik sta te springen wat dat betreft. Nee, ja, kijk, de charme van de Spelen, dat weet ik nog van... Rio heb ik dan gedaan, onder andere, als zomerspeler. Is ook als journalist, als verslaggever, dat je die verschillende sporten doet. Ik weet, in Rio deed ik onder andere verslag van de handbalvrouwen voor de radio. En terwijl ik verslag deed van de handbalvrouwen, kreeg ik al een appje of ik na die handbalwedstrijd zo snel mogelijk... naar badminton kon, want er stond, volgens mij was badminton, stond er een Nederlands of tafeltennis was het, verrassend in de achtste finale. Nee, maar dat zijn de leuke dingen. Van je loopt van het ene stadion naar het andere stadion. Je doet verslag van al die sporten waar je soms niet mee in aanraking komt. Ja, en dat is helemaal niet mogelijk. Want we hebben, we weten inmiddels al wel dat er één venue per dag mag worden bezocht. Je moet ruim van tevoren aanwezig zijn, ook bij de journalisten, de verslaggevers. Die worden veel getest. Dus ja, die charme die valt wel weg. Ja, ja, maar los van hoe het is om te werken, hè, de sfeer, Jeroen, die Willem beschrijft, is het ontbreken daarvan ook voor jou een reden om te denken van, goh, ga ik wel met plezier überhaupt naar Tokio? Nou, daar kan ik al antwoord op geven. Ik ga niet. Oh. Want ik heb gewoon de afweging gemaakt, waar kan ik het beste werken? Waar kan ik het beste presteren? Het is voor mij ook een prestatie daar. Je leeft en werkt als een topsporter. Dat kan ik veel beter hier doen. Maar het is inderdaad ook wat Willem zegt. De wereld komt samen. Het is een feest van verbroedering. Ja, dat is helemaal verdwenen. Het is een soort van politiestaat waar je in terechtkomt. Niets mag. Je moet alleen maar alle orders opvolgen en je werk verrichten. En dan zo snel mogelijk weer naar huis. Ja, dat is natuurlijk niet het Olympisch gevoel. Nee. Mark van Hintem zit thuis ook mee te praten in dit sportforum. Mark, heb jij zin in de Spelen eigenlijk, ook als consument? Ja, het is altijd mooi om die sporters op het allerhoogste niveau te zien presteren. Alleen, ja, de charme is er wel inderdaad een stuk vanaf. Dat is gewoon zo. Ja, en dat betekent dat ze het waarschijnlijk voor de televisiekijker nog wel redelijk goed in beeld kunnen brengen, zoals we dat inmiddels de voorbije maanden ook gewend zijn. Maar dat het jammer is dat de sfeer anders is. Tot slot, Willem, Japan gaat er denk ik helemaal niet over. Volgens mij ligt de macht over het al dan niet doorgaan van de Spelen zo ongeveer volledig bij het IOC. Ja, maar ik denk uiteindelijk als de regering van Japan zegt het gaat hier niet door, dan gaat het niet door. Alleen de regering van Japan staat natuurlijk wel onder druk. He, en daar zijn natuurlijk afspraken gemaakt. Ja, juridisch gezien grote druk. Claims komen dan en noem maar op. Dus, maar uiteindelijk is het hetzelfde met als hier de regering had gezegd dat er mag geen publiek bij het EK voetbal, dan was dat niet doorgegaan. Dan had waarschijnlijk de UEFA gezegd, dan spelen we niet in Amsterdam. En uiteindelijk is het toch een kwestie van, de regering is altijd hoger dan het IOC, lijkt mij tenminste. Dat zou heel raar zijn als het andersom was. Goed, we gaan het afwachten wat er gaat gebeuren. Wij danken Sebastian Timmerman. Die moet namelijk naar bed. We gaan over voetbal praten. En, daar hebben we jou niet bij nodig. Als nou badminton was of tafeltennis, Sebastian, hadden we je erbij gehaald. Ja, nee, voetbal, dat lijkt me beter als ik daar niet over ga. Fijne avond nog. Ja, hetzelfde. Ja, Gert belooft het al. We gaan het hebben over de Eredivisie. Want die is gespeeld, maar nog niet helemaal klaar. Want we volgen natuurlijk nog een aantal play-off wedstrijden voor promotie en degradatie. En natuurlijk nog één club kan zich plaatsen voor Europees voetbal. En vandaag wordt dan bekend dat die play-offs, daar zijn fans bij welkom. Mark, hoe kijk je daarnaar dat die nu weer welkom zijn vanaf deze week? Ja, gelukkig. Kijk, het is net als op de Olympische Spelen. Ik denk dat supporters, fans je alleen maar op kunnen zwepen tot een hoger niveau. En dat geldt ook voor voetballers. Je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van het geluid rondom zo'n veld en de sfeer die er hangt. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, omdat ik ook een paar wedstrijden zonder publiek moest spelen. Ja, het is verschrikkelijk. En nu dat publiek er weer erbij komt, ik denk dat een enorme impuls is voor de spelers en de staf. Ja, uiteindelijk gaat het wel weer om één wedstrijd. Dus het is niet uit en thuis, maar het is één van beide. In de Kuip zitten bij Feyenoord, Sparta, woensdag dus ook fans. Is dat dan geen competitievervalsing, Jeroen? Ja, vind ik wel een beetje. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar Emmen. Dat gaat, als het wint van NAC, dan twee thuiswedstrijden spelen met publiek. We weten wat die fans kunnen losmaken. Ja, dat kan wel eens een belangrijk detail zijn. Of misschien wel meer dan een detail in de strijd. Wie gaat er in de Eredivisie blijven in het geval van Emmen? Of uiteindelijk misschien toch promoveren? Ja, Willem, was het dan beter geweest om toch maar geen publiek toe te staan? Nee, maar ik vind het ook geen competitievervalsing. Oké. Okay. Want er is van tevoren allemaal over gestemd. En alle clubs waren het daarmee eens. Dit scenario lag al lang op tafel. Het lag op tafel. Dus ik vind dat de clubs zijn het, waren het ermee eens dat het over één wedstrijd ging. En die waren het er ook mee eens dat zo gauw het publiek toegestaan is, zijn wij daarvoor. Dus iedereen is daar gewoon voor geweest. Ja, dan moet je nou niet komen dat het competitievervalsing is. Daarnaast is het zo dat uit en thuis, dat maakt tegenwoordig ook niet meer zo heel veel uit. Nou, in het geval van Emmen. Ja, maar hoeveel publiek mag er komen? Toen liet het hele stadion vol. Nee, nog niet. Nee. Nee. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ik vind het goed. Publiek is gewoon noodzakelijk voor voetbal. Voetbal is een entertainment-industrie. En entertainment doe je voor het publiek. Dat doe je niet voor jezelf, maar je doet het voor het publiek. Dus het publiek is de laatste jaren noodgedwongen. Alleen heeft het voor de televisie gezeten of aan de radio gekluisterd geweest. En nu kan er weer mondjesmaat publiek in het stadion. En het is ook belangrijk signaal naar volgend seizoen toe. Want de mensen hebben nu, toen dit seizoen begon, toen leek het erop, nou ja, misschien in januari mag er weer publiek komen. Dus iedereen kocht een seizoenkaart. En ik weet nog hoeveel clubs gezegd hebben, want het is zo belangrijk dat we op het eind van het seizoen weer een beetje publiek hebben, dat die mensen ook lekker gemaakt worden om weer die seizoenkaart te kopen. Want de supporters hebben deels, de clubs, hè, ik heb straks was ik kritisch op de supporters, omdat ze te veel samenscholen bij de stadions. Maar supporters hebben deels ook het voetbal gered. In Groningen waren er geloof ik 10.000 seizoenkaarten verkocht. Mede omdat Arjen Robben daar terugkwam. Ja, stel dat ze die inkomsten niet gehad hadden, dan hadden ze echt een probleem gehad. Supporters zijn heel trouw gebleken aan het voetbal. Nou, nu ze weer terug mogen komen, moeten we dat moment gewoon op onze blote knieën dankbaar zijn dat er weer een beetje publiek binnen mag. Eens kijken of het andere geval wel competitievervalsing is. Emmen zou een aanmoedigingspremie hebben aangeboden aan de selectie van Fortuna. Dit is wat Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw erover zei na afloop van de wedstrijd afgelopen zondag. Wij wilden een heel pakket met van Easy Toys die kant en alles. Wij dachten, weet je, er is zoveel besproken. Ik heb zelfs gebakjes die kant op zien gaan. Nee, dat zal best. Weet je, Fortuna die had voor ons hele goede zaken kunnen doen. Maar ja, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dus dat is wel jammer. Anders had ik hier heel anders gestaan. Ja, Michael de Leeuw maakt er een grapje van. Gelijk heeft hij. De voorzitter van Emmen ontkent dat er een aanmoedigingspremie zou zijn aangeboden. Het kan natuurlijk onderhands door wie dan ook gedaan zijn. Hoe kijk je hiernaar, Jeroen? Ja, ik vind het vrij onschuldig, toch. Hè? Je doet wat je kunt en je gaat de tegenstander van jouw tegenstander ga je proberen nog wat extra te motiveren. Volgens mij hebben ze geïnformeerd of ze ervoor open stonden. Niet wetende dat het inmiddels in de reglementen was opgenomen dat dat niet de bedoeling is. Maar ja, laten we het niet groter maken dan dat het is. In de tijd dat ik nog op het amateurvoetbalveld terug te vinden was, ging dat altijd in de vorm van kratten bier. Die dan werden toegezegd via een belletje richting de bestuurskamer van de ploeg. Die een beetje geholpen moest worden. Mark, heb jij zoiets wel eens meegemaakt als speler dan wel als bestuurder? Ja, zeker. Ja? Zeker, als speler zeker, ja. Ik heb een keer meegemaakt dat we een weekend weg aangeboden gekregen van een andere club, zeg maar. Van de spelersgroep. We werden dan gebeld door spelers die we kenden van een andere club. En die welke club? ik zou het niet meer weten. Dat meen ik echt, hoor. Echt niet. Okay. Nee, ik zou het niet meer weten. Maar dat ging dan om een weekend weg met z'n allen, weet je wel, met de spelers. En dan, was dat om een wedstrijd te winnen of om een wedstrijd te verliezen? Om een wedstrijd te winnen, nee. Om te verliezen, daar hoeven ze sowieso niet mee aan te komen. Want dan, ja, dan zou ik echt beledigd zijn. Maar ja, hoe is het afgelopen? Natuurlijk. Hoe is het afgelopen? We hebben uiteindelijk dat weekendje hebben we wel geïnt. Ja, dat klopt. We zijn wel met z'n allen weg geweest. Oké. Is er een sponsor geweest, de Roompot of zo? Die hebben ze van de parken. Maar weet je, daarom is het ook niet zo handig geweest wat daar gebeurd is bij Emmen. Want je kan dat soort dingen heel makkelijk oplossen. Want er kan ook gewoon een sponsor van een club bellen. Ja. Naar een andere sponsor van de club. En die regelt het dan weer onderling, zodat de spelersgroep wat krijgt. Alleen, ja, ik moet eerlijk zeggen, als sportman vind ik het toch altijd een dun koordje wat je bewandelt. Want je moet ook opletten dat je niet vrij snel in de term omkoping terechtkomt. En je hebt 34 wedstrijden tijd gehad om jezelf te redden. Of 33. Zonder de play-offs. En ja, dan zou je toch op eigen kracht moeten kunnen. Goed, we gaan de Eredivisie verder bespreken aan de hand van wat opvallende feiten en statistieken van Opta. Die eerst er maar direct bijpakken. Emmen en Sparta zijn de clubs die in het tweede gedeelte van de competitie goed hebben gepresteerd. Emmen pakte 25 punten, Sparta eentje meer. Emmen zou als zevende zijn geëindigd als we alleen maar de tweede competitiehelft zouden hebben gespeeld. Sparta zelfs vijfde. Ja, nu moet Emmen via de na-competitie degradatie zien te voorkomen. Willem, heb je daar vertrouwen in? Nou ja, feit is dat ze het sinds de winterstop heel goed doen. Ik bedoel, zo'n stelling zegt me niet zoveel, want de competitie bestaat uit twee helften. Ja. En in de eerste helft hebben ze echt dramatisch gepresteerd. Toen hebben ze in de winterstop hebben ze hun selectie nog wat versterkt met een stuk of drie spelers. Ze hebben buitenspelers gehaald, ze hebben een nieuwe keeper gehaald. Waarvan wij allemaal in het begin al konden zien, die keeper hield geen bal tegen. Dus het hele seizoen, ze kopen heel veel spelers Emmen, maar ze hadden blijkbaar geen goede keeper. Daar hadden ze blijkbaar geen geld meer voor. Toen hebben ze in de winterstop gedacht, we moeten toch een paar nieuwe spelers halen. Hebben ze Afdic gehaald en die keeper en nog eentje, die Vrij. Nou ja, nu staat er een goed elftal. En Emmen moet normaal gesproken dit makkelijk kunnen halen. Zowel tegen die finale als nu die halve finale. Ja, tegen NAC om te tegen beginnen. NAC om te beginnen. Ja. Dat moeten ze eigenlijk halen. Maar ja... Omdat het één wedstrijd is... Het is één wedstrijd tegen NAC. Dat zouden ze moeten halen. Alleen ja, je weet het nooit. Het is één wedstrijd. Tegelijkertijd is dat ook een valkuil. Ja. Eén wedstrijd. Want het kan net even een keertje tegenlopen. Je kunt tegen een rode kaart aanlopen. Ja. Of tegen een ongelukkige goal. Je kunt zenuwachtig worden. En vervolgens heb je geen mogelijkheid meer. Nou ja, zie de Graafschap afgelopen weekend. Ja, daar gaan we. Ja. Sparta, toch wel verrassend in de play-offs voor Europees voetbal. Wat is nou de kracht van dit Sparta? Nou, het is in ieder geval een team. Dat is duidelijk. Maar de wijze waarop het allemaal tot stand is gekomen... ja, dat is toch wel opmerkelijk, hoor. Want begin dit kalenderjaar nog speelden ze een serie wedstrijden. Nou, alsof je vier uien had gegeten. Zo hard moest je ervan huilen. Zo slecht was het. Ja. Maar op cruciale momenten is het goed gegaan. Hebben ze geluk gehad. Bijvoorbeeld die uitwedstrijd tegen VVV. Dat was een hele cruciale met een eigen doelpunt van Nagrassa van VVV. Waardoor ze toen... onterecht volgens mij wonnen, maar ze wonnen in ieder geval. Toen was er nog een andere wedstrijd waarbij het ook niet tegen zat. En toen kregen ze uiteindelijk een beetje de geest. Ze hebben heel lang hebben ze met één voet in het moeras gestaan, maar ze zijn er niet ingezogen. En toen ze eenmaal veilig waren, ja, toen begon het te lopen. Toen waren ze verlost van de druk en toen ging het uiteindelijk allemaal van een leien dak. Ja, en dan betekent het dat we deze week gaan kijken naar een stadsderby tussen Feyenoord en Sparta, Mark. Feyenoord is altijd bezig met Ajax. Sparta is altijd bezig met Feyenoord. Hoe kijk je naar deze wedstrijd? Gaat Sparta het Feyenoord meer dan lastig maken? Ja, zeker, zeker. Dat denk ik echt. Ik vind dat er ook echt wel kwaliteit rondloopt bij Sparta. Hè. Ze hebben een goede keeper. Je hebt natuurlijk Haroui op middenveld. En je hebt een goede spits, hè, want die heeft er ook al 14 gemaakt, die geloof ik. Ja. Hoeveel? Nee, 14, ik weet niet het exacte aantal, ja, maar ik dacht 14 doelpunten. Spits. Dus ook gewoon veel. En ik denk dat ze het heel lastig gaan krijgen. Ik vind Sparta goed georganiseerd voetballen. Dat is ook echt een wapen van de trainer. Hij laat zijn selectie, zijn spelersgroep altijd compact spelen. Naar de mogelijkheden die ze kennen. En daarin excelleren nu een paar spelers. Dus ik denk dat Sparta heel moeilijk te kloppen is. Bovendien stikken ze van het zelfvertrouwen. Dat wordt een hele mooie wedstrijd. We gaan zometeen na het nieuws verder met nog een aantal andere statistieken uit de Eredivisie. Maar nu eerst Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. In het interview met Matthijs van Nieuwkerk ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag reageerde koningin Maxima op de affaire rond de Griekenlandreis vorig jaar, waardoor de populariteit van het koningshuis daalde. Koningin Maxima noemt de reis een inschattingsfout. Alhoewel de kleurcode van Griekenland toen geel was, was het volgens Maxima niet solidair. De Gerrit Kolbrug in Groningen kan weer open voor vaarverkeer. Drie dagen geleden werd de brug kapotgevaren door een Duitse tanker. Rond 19:30 vanavond kwam er eindelijk beweging in het brugdeel dat toen op zijn plaats kwam te liggen. Zo'n 1000 migranten zijn erin geslaagd om de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Een woordvoerder van de Spaanse regering zegt dat complete families zwemmend of met een opblaasboot de golfbreker wisten te passeren die op de grens van het zuiden van de enclave en Marokko ligt. En de Verenigde Staten sluiten zich niet aan bij de oproep van andere landen voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS alle diplomatieke initiatieven voor een bestand verwelkomt, maar dat het uiteindelijk aan de partijen zelf is om duidelijk te maken dat ze een staakt het vuren nastreven, wat nog niet het geval is. Langs de lijn en omstreken. Ja, het komende half uur bespreken we in ons wekelijkse sportforum met Mark van Hintem, oud-international Jeroen Guter, NOS-collega, en Willem Visser, sportjournalist bij de Volkskrant. De belangrijkste dingen nu van de Eredivisie. Statistiek 2. ADO en VVV zijn gedegradeerd. Bij ADO werden er 37 spelers opgesteld. En dat is een record, Jeroen. Dat wist je denk ik al, hè? Maar wat zegt dit? Dat zegt alles over het beleid dat gevoerd is de afgelopen jaren. Want als je het rekent over de afgelopen, ik dacht anderhalf jaar of twee seizoenen, zijn het, dacht ik, 65 of ja, zo. Ja, meer dan 60. In ieder geval ruim 60. Ja. Dus ja, dat is een duiventil. Hoe wil je daar ooit een team van maken? Ja. Nou, Ruud Brood, die er al in kwam als vervanger van de ontslagen Alexander Rankovic, die heeft daar vrij lang voor nodig gehad. En op wonderbaarlijke wijze leek het nog een soort van te gaan lukken na die twee overwinningen op rij. Maar ja, als dit allemaal gebeurt, dan ben je ten dode opgeschreven als elftal. En dat is gebeurd. Ze zijn gedegradeerd. Ja, en gisteravond stapte per directe ook de algemeen directeur op, Hamdi. Ja, Mark, ben jij al gebeld? Nee, nog niet. Ik wacht eerst op wie de club over gaat nemen. Want ik heb wat slechte ervaring met Russen. Dus ik wacht even af als ik het niet erg vind. Ja. Maar wat moet er gebeuren? Nou, als de rechter Boef de club overneemt, dan stapt Mark van Intermin. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee, dat wordt hem niet. Van rapmuziek? Nee, vind ik helemaal niks. Neil Diamond vind ik leuk en dat soort muziek. Dus dat wordt hem niet. Een groot gat. Maar wat moet je nu doen bij zo'n club? In de wetenschap dat het nog maar even de vraag is wie het eigenlijk voor het zeggen heeft volgend seizoen. Maar frisse start maken. Ja, dat is ook zo'n cliché. Kijk, ja, maar ja, zo is het wel. Je hebt gezien wat er bij Fortuna Sittard gebeurd is. Hè? Turkse eigenaar aangesteld. Ik denk dat die Turkse eigenaar heel slim is geweest door ook zoveel mogelijk Nederlanders op cruciale posten neer te zetten. Hè? De trainer, de TD, noem maar op. Dus dat geeft ook smoel aan die club. En ik denk dat je dat voor elkaar zien te boksen als club zijnde. Om daar weer gezichten neer te zetten die een langjarig beleid neer gaan leggen. En dat ook uit gaan voeren. En ik weet dat Den Haag ADO gewoon een hele moeilijke club is. Om te leiden. Hè. Er lopen ook een heleboel invloedrijke mensen omheen. Zaakwaarnemers, bekende televisiemensen, noem maar op. Hè, Kees Jansma. En die hebben allemaal het beste voor met de club. Maar iedereen heeft daar een mening, lijkt het wel. En ik vind, het beleid moet je in handen leggen van professionals. Nou, nee, mening mag ook, zeker niet. Maar beleid moet je in handen leggen van professionals. En ik bedoel daarmee te zeggen dat bijvoorbeeld ook Martin Jol nu de leiding kreeg over een club. Terwijl hij altijd een hele bekwame trainer is geweest, maar absoluut geen TD. En als je al zo lang uit het vak bent geweest, dan is jouw netwerk niet meer op orde. Dan heb jij niet goed gescout. Dan haal je dus lukraak spelers en dan gaat het mis. Willem, wat denk jij? Want het is een groot verlies voor de stad Den Haag. Zo'n grote stad dat ADO eerste divisie is. Ja, ik heb 10 jaar gewoond in Den Haag. En ik vind het een leuke club. Mooie club. Ja, en ik hoop eigenlijk dat de Haagse zakenmensen, de mensen met geld in Den Haag, dat die nou die club kopen. Ik heb pas weer nog gesproken met een vastgoedman die daar ook wel Lentzen heet, die geloof ik. Die had er ook wel oren naar. Die was ook naar die zaak geweest tegen die Chinees, zou ik maar zeggen. Naar het kort geding was hij geweest, omdat hij toch wel belangstelling had. Geen Amerikanen, maar gewoon laat die Haagse mannen van met Zeumer geld toe. Ja, zo'n type van Zeumer. En dat je dan de kennis die je in de stad hebt, hè, met Dick Advocaat, met Rob Jansen, met noem ze allemaal maar op. En Rob Jansen die heeft wel eens gezegd, de zaakwaarnemer van, ik wil toch wel eens ooit een club in Engeland kopen. En het lijkt me heel erg leuk om dan zo'n club in Engeland een beetje met Dirk Kuyt samen. Maar ja, doe dat nou gewoon bij Den Haag. Waarom moet dat in Engeland? Ga nou in Den Haag, de stad waar je vandaan komt. Ik heb nog jaren met Rob Jeroen ook. We hebben nog hetzelfde team gevoetbald. Met Rob Jansen en een paar andere gasten uit Den Haag. Ga nou gewoon die club oppakken en maak daar wat moois van. Begin klein. En probeer te promoveren. En doe het niet met onverantwoorde stappen. Gewoon klein beginnen. Ook de stad Den Haag moet ook voldoende talent hebben. Je kunt mij toch niet wijsmaken dat er in Amsterdam de een naar de andere speler doorbreekt. En dat er in Rotterdam, waar het al veel minder is, en Den Haag niks gebeurt. Er moet gewoon een goede opleiding komen. Je hebt migrantensteden waar ontzettend veel talent zit. Op de pleintjes, noem maar allemaal maar op. En ga zo een mooie club opbouwen. En dan heeft Den Haag een mooi leven. We gaan het hebben over Georgios Giakoumakis. Jazeker, want deze man speelt natuurlijk bij VVV, maar VVV is gedegradeerd. En dat is een unieke combinatie, dat de topscorer speelt bij een team dat is gedegradeerd. Jeroen, gaan we hem überhaupt nog terugzien bij VVV, of was dit einde verhaal? Nee, bij VVV hooguit om afscheid te nemen. Ja. Misschien nog een keer zwaaien naar het publiek. Hopelijk als het weer terug is in de koel volgend seizoen. Nee, die gaat natuurlijk weg. Dat ook weg uit Nederland? Dat zou kunnen, ja. Er is voldoende belangstelling. Dat is een ding dat zeker is. Als je 26 ballen erin schiet voor zo'n ploeg, ja, dan kun je wel iets. Dat heeft hij bewezen. Waren ook geen lullige goals. Zaten echt hele mooie doelpunten bij. Ik denk dat het ook een vrij complete spits is. Iemand die, ja, dan kom je op een gegeven moment een keer op de goede plek terecht. En dan valt alles op zijn plek. Hij zal ongetwijfeld die kwaliteit al langer hebben gehad. Maar nu komt het tot uiting. En het bewustzijn is groot bij deze jongen. Ik heb hem gesproken toevallig gisteren na de wedstrijd tegen Emmen. En hij is meer dan alleen maar een doelpuntenmaker. Hij baalde er ook van dat ze waren gedegradeerd. En had het liefst, zei hij, en ik ben toch geneigd om hem te geloven, zijn titel ingeruild voor handhaving in de Eredivisie. Mm-hmm. Echte teamspeler. Dus gaan we hem terugzien in de Eredivisie? Nou ja, dat is niet ondenkbaar, want hij is te betalen. Hij denk dat vanwege de degradatie ook misschien? Ja, misschien ook. En VVV kan natuurlijk ook wel wat geld gebruiken. Die hebben 2 ton voor hem betaald. Hè. Ja. Dat moet je nagaan. Dat is niet heel erg veel. Die gaan nu 1 miljoen of 6-7 incasseren voor hem. Dat is voor de club heel goed. En voor hem is het interessant om naar, ja, nou, laten we zeggen, AZ te gaan. Feyenoord, of zo. Jeroen? Feyenoord? Feyenoord, ja. Feyenoord kan wel een spits gebruiken. Dat is een ding dat zeker is. Ja. Of hij dat niveau aan kan, ja, dat is altijd dan net misschien wel weer een hele grote stap. Je bent geneigd om net 1 stap kleiner te denken, maar ja, waarom klopt. Ook niet? Waarom nee, dat klopt, niet? Maar als je VVV ziet voetballen en het gebrek aan kwaliteit, dan en je maakt dan zoveel doelpunten. En ik heb hem echt ook inderdaad doelpunten zien maken waaruit blijkt dat dit echt een Griekse vechter is, hè? Kopballen, ja. Nou, onbevreesd is hij. Hij gaat het duel aan. Het is een echte winner. Dus ik denk dat hij dat ook op een hoger niveau laat zien. Ja, ik denk alleen dat Feyenoord niet 6 miljoen beschikbaar heeft om hem te halen. Maar misschien dat er nog wat geks gebeurt deze zomer. Kijk, VVV had een begroting van iets van ruim 8 miljoen. Die gaat nu terug naar ongeveer 5, 6 in de eerste divisie. Dus stel dat zij hem voor 5, 6 miljoen kunnen verkopen, dan hebben ze, om het simpel te stellen, meteen hun hele begroting rond. Dus dat is voor hun is dat echt een geweldige gezet. En ja, hij heeft 60%. Vorige week heb ik nog een stukje van gemaakt. Hij heeft 60% van de doelpunten van VVV gemaakt. Ja, dat fantastische is echt, aankoop van Valks. 2 ton. Ja, maar ja, dat heeft Valks. En ik heb Valks vind ik een geweldige kerel. Mm-hmm. Maar Valks heeft ook heel veel matige spelers gehaald, nu blijkt. Hè? Want iedereen zegt nu dat VVV een hele matige selectie heeft. Als je gisteren bijvoorbeeld ook die Swinkels ziet, ja. Wat die allemaal doet. Die doet allemaal heel rare dingen. Maar die zijn ook allemaal door Valks gehaald. Hè? De VVV is heel erg afhankelijk van Stan Valks. Ik heb begrepen dat de scouting er eigenlijk bijna geen rol meer speelt. Dat hij dat eigenlijk allemaal doet. Mm-hmm. En met Giacomakis heeft hij een gouden zet gedaan. Maar er spelen ook heel veel spelers die totaal geen indruk hebben nagelaten dit seizoen. Ja. Naar een volgende statistiek. Er werd in 1 seizoen nog nooit zoveel penalties gegeven. Maar liefst 115 in 1 jaar. En dan rijst de vraag toch, Jeroen. Was het zo'n hard seizoen? Of heeft de VAR misschien wel heel goed zijn best gedaan? Wat denk je zelf? Ik denk het laatste. Ja, dat denk ik ook. Maar hoeveel waren het? Dat heb ik vanmiddag nog aan de redacteur gevraagd. Hoeveel waren het er andere jaren? Want als het de andere jaren 114 waren, dan zegt het niet zoveel. Maar als het een jaar ervoor 62 waren, dan zegt het wel veel. Ja, ik zit even heel snel te kijken in mijn statistieken die ik dan hier heb. Nee, dat staat hier niet bij vermeld. Dat is kennelijk toch opmerkelijk wat er gebeurt. Maar ja, nee, het is duidelijk dat de VAR daar een behoorlijk aandeel in heeft gehad. En de VAR heeft ook een aantal momenten waar scheidsrechters zelf van zeiden, nou, we vinden dat geen penalty. Toch het stempel erop gedrukt dat er wel de bal op 11 meter gelegd moest worden. De reactie van Nijhuis in die wedstrijd van vorige donderdag bij Emmen, die sprak boekdelen. Die gaf hoofdschuddend 2 strafschoppen aan Emmen. Ja. Overruled door de VAR. Ja, ik ben van mening, Mark? En ik blijf van mening dat het nooit ingevoerd had mogen worden. Het is een leuk experiment geweest. Het werkt totaal niet. Scheidsrechters lopen er rond met steeds minder zelfvertrouwen. Inderdaad, hoofdschuddend, hè, onbegrip. Het is gewoon een circus geworden. Het spel ligt zo vaak stil tijdens de wedstrijd dat het hele tempo eruit gaat. Hè. Het is vervelend voor het publiek, voor de spelers. Ja, ik vind het een gedrocht. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens, Mark. Want op sommige momenten is de VAR echt van toegevoegde waarde. Sommige maar ik vind momenten dat de VAR weg moet blijven van, staat er in de aanloop naar een doelpunt toevallig ergens een speler een teen buiten spel? Daar hebben we doelpunten voor afgekeurd zien worden. Ja, dat is natuurlijk echt van de gekken. Net zo goed als het van de gekken is dat een hele kleine overtreding plotseling leidt tot een strafschop. Soms botsen spelers wel eens tegen elkaar aan. Soms glijdt er wel eens iemand uit en die neemt iemand mee in zijn val. Maar dat wil niet zeggen dat je daar een penalty voor moet geven. En dan zit er een wijsneus in Zeist die zegt, ga maar naar het scherm, geef maar die penalty. Ja. Ja, dat is niet goed. Heb je het gevoel, Willem, dat we nog terug kunnen met de VAR? Dus niet het afschaffen van de VAR? Want ik onderschrijf eigenlijk wat Jeroen zegt. Hè. Op cruciale momenten is het goed dat die er is. Ja, vind ik wel. Ik vind heel duidelijke dingen. Maar kun je nog wel een stap terug? Nou, ik vind het belangrijkste vind ik dat ze duidelijkheid gaan scheppen in Hens. Want het is eigenlijk alleen maar onduidelijker geworden wat nou precies Hens is en wat niet. En ik vind dat ze bij buitenspel, kijk, want de VAR is er gekomen om duidelijke fouten weg te halen uit het voetbal. En dat is denk ik goed. Alleen nu met dat buitenspel, ja, gaat het vaak om 2 of 3 millimeter, wat Jeroen net zegt. En dat vind ik gewoon niet goed. Want dan gaat het niet meer om duidelijke fouten. Dus ik denk dat ze met die, daar is ook al mee geëxperimenteerd, dat ze gewoon met zo'n kleinere marge, dat goed zou zijn. Ja, plus die lijnen die getrokken worden, ja, dat blijft alleen nog maar nog steeds mensenwerk. Hè? Ja. En op welk moment zet je het beeld stil? En klopt dat wel met die techniek? Dus ik vind dat ze bij buitenspel met een marge moeten gaan werken. Dus stel dat het lichaam, dat de voet, bij wijze van spreken, er wel overheen is, maar wel nog gedeeltelijk gelijk met de voet van de tegenstander staat. Ik noem maar wat. Dat het dan nog geen buitenspel is. Ja. Je moet wel, vind ik. En nu worden er te veel doelpunten afgekeurd, terwijl het juist de bedoeling is dat we doelpunten zien. En nogmaals, voetbal gaat om doelpunten. En we gaan nu schitterende doelpunten afkeuren, waarbij iemand met de borst 3 millimeter... Nee. Maar goed, mijn vraag was eigenlijk, denk je dat de FIFA en de UEFA, die heel lang hebben gewacht met het doorvoeren van nieuwe technologieën, überhaupt nog een stapje terug gaan doen? Nee, dat zou ook ergens niet goed zijn, want we hebben nu alleen maar de fouten van de VAR, daar gaan we elke keer over discussiëren. Maar dat er heel veel wedstrijden zijn waarin gewoon echt doelpunten die echt dik buitenspel zijn nu gewoon afgekeurd worden. Daar mogen we ook wel blij mee zijn. Alleen ja, weet je, ik heb heel vaak onvrede met. En de interpretatiegevallen moet je een beetje weg gaan halen. He, want de interpretatiegevallen die blijven altijd heel erg moeilijk. Op de WK-finale had je dat ook. Daar had ik echt heel erg veel onvrede mee. Dat de hensbal van Mandzukic bij te spreken, wat ik geen hens vond, maar dat vonden andere mensen weer wel hens. Ja, dat blijft heel erg moeilijk. En, en hoe meer ogen dat zien, hoe onbevredigender het wordt. Ja. Kijk, een scheidsrechter kun je ook vergeven. Je kunt denken, ja, dat is ook maar een mens, die heeft het een keer niet goed gezien. Maar als er ook een VAR staat en er staan nog 33 mensen te kijken naar allerlei situaties, ja, dan ga je denken, ja, hoe kan dat nou dat die 33 mensen allemaal het anders zien dan ik? Hoe kan dat nou toch in godsnaam? Ja, maar denk jij, Willem, dat de foutenmarge groter is geworden? Nou ja. Nee, er is gewoon onderzoek gedaan dat er heel veel fouten meer fouten uitgehaald zijn dan erbij gekomen zijn. Daar is gewoon wel gebleken. Alleen de onvrede over dingen die nu niet goed gaan, die is alleen maar groter geworden. Ook door het lange wachten, de spontaniteit bij het juichen die weg is. Ja, daar zijn natuurlijk staan heel veel nadelen tegenover. We hebben overigens wat huiswerk laten doen aan de andere kant van het glas. Het is uitgezocht. Het record aantal penalties tot nu was in 2018, 2019 103. En het waren nu dus 115 in dit seizoen. Ja, dan gaan we naar Dusan Tadić, want die was dit seizoen volgens de statistieken, en die liegen nooit, de meest waardevolle speler in de Eredivisie, maakte 14 goals en gaf 17 assists. Mark, volgens jou ook de beste speler van het jaar. Zou je die titel meegeven? Jazeker. Zeker ook omdat Ajax de beste club is gebleken. En ook internationaal zijn wedstrijdje heeft gespeeld. Dus ja, een zwaar seizoen heeft gehad. En als je dan tot zoveel assists en doelpunten komt en fit blijft, hè, dat is hij ook nog eens geweest, dan is dat gewoon heel knap. En ja, de waarde van Tadić in dit elftal is enorm. Ik denk niet alleen als aangever en doelpuntenmaker, maar ook als persoonlijkheid binnen die groep. Ja, Jeroen, jij zit te knikken, nog iets op aan te vullen? Nou ja, dat is natuurlijk. Daar heb je geen statistieken voor nodig om te zien dat dit de belangrijkste speler van de Eredivisie is. Een sieraad voor de sport. Een fantastische sportman. Iemand die altijd tot het uiterste gaat. Af en toe iets overheen. Ik herinner me nog het voorval in het PSV-stadion met die actie van Dumfries. Maar ik geniet daar wel weer van. He, zo'n Hugo die dan gewoon eventjes laat zien. Je kan doen wat je wil. Maar ik ga dit winnen. Ja, Willem, zijn er nog andere namen die genoemd moeten worden in, niet voor Spelen van het Jaar, maar wel die jou zijn opgevallen dit seizoen? Oeh, dan vraag je me wat. Ik vond Gakpo erg goed. Ja. Ik vond ook, hoewel ik vind dat hij wel over die schreef gaat, ik vind de oude club van Mark, dat Bazour, die geloof ik ook bij is uitgeroepen bij dat voetballer van het jaar bij VI. Ja. Ja, die had een buitengewoon goed seizoen op een plek die hem eigenlijk oneigen was. Hè, op een nieuwe plek die voor hem geformeerd was. Nou, daar heb ik wel van genoten. Maar ja, er zijn er wel meer. Ik bedoel, ja, Jack Marcus hebben we net al genoemd. Blind hoor ik van Mark. Blind was ook goed. Ja, Gravenberg die eigenlijk dit jaar doorgebroken is. Hè, die vorig jaar er al aan zat te komen. Maar die nu toch echt wel een van de grote talenten van het Nederlands voetbal is. Die straks denk ik op het EK. We moeten niet raar opkijken als die gewoon in de basis speelt op het EK. Ja. Net 19 jaar geworden gisteren geloof ik. Heel knap. Mooie speler. Ja, dat is buitengewoon knap allemaal. Ook wel een paar spelers van AZ. Waarbij er ook wel Stengs en Boadou ook wel een klein terugvalletje hadden ten opzichte van vorig jaar. Maar, Wijndal juist weer op de weg terug. Wijndal weer heel goed. Dus ja, er is wel talent, maar ik vind het over het algemeen mag er wel nog wat bij. Ik vind dat het Nederlands voetbal niet. Ik vond deze competitie niet buitengewoon aantrekkelijk. Ik vind het voetbal er niet op vooruit gaan. Zeker qua aanvallers. Ook het systeem, zeg maar. Dat systeem wat Vitesse heeft geïntroduceerd met 5-3-2... is niet een heel aantrekkelijk systeem. Trainers willen dat wel vertellen steeds. Maar het is niet zo, want je gaat voor de backs ga je veel meer vragen. Maar backs zijn niet voor niks backs. Als je vroeger niet zo heel goed was, dan werd je back gezet. Dankjewel, Willem. Sorry. Meestal wel vooral aan ik had toch liever dat je candlelight ging presenteren. Maar ik zit te wachten op het is niet voor niks dat Robin naar twee goede acties gevraagd. Ja, maar ik vind het interessant dat jij dat zegt inderdaad. Want wij moesten voor de podcast even nadenken over een elftal met spelers die een sprong hadden gemaakt in een ontwikkeling. En qua verdediging en middenveld kwamen er nog redelijk uit. Maar aanvallers was bijna geen begin aan inderdaad. Nee. Nou, als je kijkt wat het Nederlands elftal nu gaat meenemen naar het EK. Hè, dat zeg maar Bergwijn, matig seizoen gehad. Babel die is dan nu afgevallen. Ja. Maar er komen niet echt jongens bij. Daarom was ook Arjen Robben ook zo. Ja, het is natuurlijk onzin om Arjen Robben mee te nemen. Maar de speler als Arjen Robben, die hebben we gewoon niet nu. Nee. We hebben gewoon geen aanvaller van wereldklasse. Nee. Depay zou je nog kunnen zeggen, misschien. Weghorst is een aardige spits. Luc de Jong is een aardige spits. Internationale top. Internationale top hebben we geen aanvallers. Nee. Ja, dat is wel voor een land dat bekend staat. Hè, want we staan bekend om Mark van Hintem. Maar we staan vooral bekend. Ja, om Gullit van Basten, Cruijff, Bergkamp van Nistelrooy. En die aanvallers van buitengewone klasse, die hebben we op dit moment niet. En daar maak ik me soms wel druk om. Ik heb liever een aanvaller van het niveau van Basten, dan de zoveelste goede centrale verdediger. Ja. Nou, laten we hopen dat we hier volgend jaar anders zitten. Gaan we door naar het laatste onderwerp. Ja, vroeger hoorden we sporters en vooral bobo's zeggen dat sport en politiek twee verschillende dingen zijn. Maar is dat nog wel zo? Zo kwamen bij PSV deze week verschillende spelers met een statement over het conflict tussen Israël en Hamas. Berichten van Zahavi waren pro-Israël. Berichten van These, Rosario en Iataren waren pro-Palestina. Ja, het is een enorm gevoelige kwestie die dus blijkbaar ook in Nederlandse sportploegen speelt. In elk geval in de kleedkamer van PSV. Ja, ergens zeggen mensen vaak, het is goed en belangrijk dat sporters zich uitspreken. Maar ja, het kan nu ook een spelersgroep splijten, Jeroen. Ja, dit klinkt natuurlijk niet heel erg fijn wat er gebeurt. Om te beginnen natuurlijk Zahavi, die ook nog een keer die overval op zijn huis heeft gehad, waarbij zijn familie is bedreigd. Dat schijnt ook een enigszins politiek getinte roofoverval geweest te zijn. Niet helemaal toevallig dat ze bij hem zijn binnengedrongen en hem heel veel schrik hebben aangejaagd. Ja, en als jouw medespelers vervolgens... Is dat zo? Schijnt dat zo? Je zegt... Nou, dat heb ik ergens gelezen, dus daarom zeg ik ook schijnt. Maar dat werd wel gesuggereerd in ieder geval. Dat het niet voor niets juist in deze tijd, waarin het zo spannend is in Gaza en in Israël, dat het is gebeurd. Ja, als jouw medespelers, los van het feit of dat dan zo is of niet, dit tweeten en op Instagram zetten, lijkt me dat niet heel erg voor de sfeer bijdragen. Nee. Willem, hoe moet je als club hiermee omgaan? Want het is natuurlijk zo dat spelers dus tegenwoordig ook hun eigen kanalen hebben. Ja. En ook van hun gevraagd wordt dat ze ook sociaal betrokken zijn, maatschappelijk betrokken zijn. Nou ja, dit was wel natuurlijk een apart geval. Kijk, bij Zahavi wordt zijn land aangevallen. Dat is een Joodse jongen die uit Israël komt. En zijn land wordt aangevallen. Mm-hmm. Dus hij zet iets op Instagram over dat zijn land wordt aangevallen. Dat zouden wij misschien ook doen als Nederland werd aangevallen door Oostenrijk. Of door die jongens die voor Palestina. Ja, die zijn ook, niet altijd, maar ook moslim. Maar het is niet zo dat Iataren zijn land wordt aangevallen. Dus Iataren woont gewoon in Nederland, is hier gewoon geboren. Dus het is wel redelijk raar. Ik snap van de andere kant ook wel dat ook veel mensen kiezen voor de Palestijnse kant. En ik vind het ook goed dat spelers zich uitspreken. Alleen, het is wel handig als je in een team daar wel over praat. Dat heeft PSV ook gedaan. Hè. PSV heeft je kunt zien hoe gevoelig het ligt. Met de spelersraad heeft met de directie gesproken hierover. Van ja, hoe gaan we dit doen? En ik denk dat ze hebben afgesproken om daar toch voorzichtig mee te zijn. Dat lijkt me onverstandig. Ja, politiek en sport. Ja. Jij zegt terecht, Mark. Ja, ja, ja ik heb. Kijk, je bent profvoetballer. Hè? Dat is je core business. Tegenwoordig willen ze politicus, activist en rapper tegelijk zijn. En daarnaast nog eens voetballer. Ja, dat gaat niet. Dus ik denk van, je hebt een werkgever die betaalt jou om te voetballen. Hè? Dat is in eerste instantie wat je moet doen. Natuurlijk mag je daar buiten mening hebben. Maar je weet dat alles wat jij doet uitvergroot wordt. En dan moet je als voetballer zelf de verantwoordelijkheid nemen, je verstand gebruiken en dat soort dingen niet gaan posten. Ik heb het zelf meegemaakt hoor, ook al jaren geleden in mijn spelersgroep toen de tijd vlogen die vliegtuigen de Twin Towers in. Ja, 2001. Ja, en toen was er ook een collega die dat fantastisch vond. En dan krijg je natuurlijk wel een discussie tijdens de lunch. Hè? En dan werd er ook scherp gesproken. Maar de dag erna ga je weer over tot de orde van de dag. En, ja, met dat verschil dat er toen nog geen Twitter was. Dat bedoel ik dus. En dus niet de wereld in werd geslingerd. Nee, maar dan moet je dus als club moet je dus een jonge speler als Iataren of wie dan ook. Of een oudere speler die niet zo verstandig is op dat moment. Moet je in bescherming nemen tegen zichzelf. En ik vind dat er zeker wel bepaalde richtlijnen tegenover gezet moeten worden. Hè? Je moet ze niet helemaal beknotten in de mening, maar ik vind wel, je bent uiteindelijk profvoetballer, je wordt dik betaald voor die club en je houdt je gewoon aan bepaalde normen en waarden en regels die club opstelt. En ja, dat kan soms ten koste gaan van een mening die je wil geven op internet. Maar het is ook wel ingewikkeld, hè? Want tegelijkertijd, Willem, verwachten we eigenlijk van de spelers, in elk geval verwachten veel mensen van de spelers van het Nederlands elftal, om zich uit te spreken over het WK in Qatar, terwijl de spelers absoluut niet betrokken waren bij de toewijzing van dat WK voetbal aan Qatar. Dus het ene moment willen we juist dat ze iets zeggen en het andere moment, even in lijn van wat Mark zegt, willen we juist dat ze hun mond houden. Maar dat komt ook omdat ze zichzelf natuurlijk heel erg hebben uitgesproken over Black Lives Matter en dan gaan wij, en dat vind ik ook terecht, ik vind dat je van een speler niet kunt vragen om overal een mening over te hebben. Maar Black Lives Matter, dat is voor hun een heel belangrijk thema. Zij hebben zelf, een aantal van die spelers heeft zelf discriminatie gevoeld. Ja. Voelt dat nu nog elke dag. Dus dat zij daar een standpunt in innemen, vind ik heel terecht. Maar dan kun je niet van hun gaan eisen dat ze ook een standpunt hebben over Qatar. Qatar. Of over Trump. Of over de lichtend pad in Peru. Gaza. Of wat dan ook. Of Gaza. Dat kun je allemaal niet van ze eisen. Dat is echt elke keer individueel. Een speler bepaalt Willem, zelf. Ik sprak vandaag met een Israëlische vriend van mij. Een zaakwaarnemer. En ik ben 4-5 keer in de laatste jaren ben ik naar Israël gereisd. En ik heb ook Jeruzalem, Bethlehem bezocht. En de Gazastrook zo dichtbij als ik komen kon. En ik heb me 4 keer, 5 keer urenlang uit laten leggen. Ik snap het nog steeds niet. Nee, wat daar precies gebeurt. Hoe kan Iataren weten wat daar precies gebeurt? En ik denk ook dat Sahavi niet eens precies weet wat daar gebeurt. Nou, want ik denk dat Sahavi het wel redelijk weet. Want die heeft daar zijn hele leven gewoond. Dus ik denk dat die wel redelijk weet wat daar aan de hand is. Ja, maar weet je wat die vriend van mij zei bijvoorbeeld? Die zegt van, nou, de kolonisten, de ultra-orthodoxe joden, die die willen dus zoveel mogelijk grond bezetten. Hè? Dus die de huizen van de Palestijnen worden overgenomen. Die Israëlische vriend van mij die zegt gewoon nee. Want ze worden gewoon betaald. Ze worden gewoon netjes betaald. Ze krijgen prijzen aangeboden. En ze worden het huis uitgekocht. Terwijl hier in Nederland krijgen we continu door van de media dat ze het huis uitgejaagd worden. Ja, ik weet het niet. Je kunt natuurlijk ook voor geld je huis uitgejaagd worden. Ja, dat is zo. Inderdaad, onder druk. Klopt. Ik weet het ook niet. En daarom blijft het ook moeilijk. Maar kijk, ik snap ook wel. Kijk, Iataren, die komt gewoon. Die is moslim. En daar komen daar. In Gaza wonen veel moslims. Ja, die komt daar weer voor op. Alleen, ik zou dat nooit doen. Ik zou dan toch denken, het ligt een beetje ver van mijn bed. Mm-hmm. Maar ja, dat die jongens over Qataris moeten zeggen, dat vind ik ergens wel terecht. Van de andere kant ook niet, want die sporters moeten gewoon een veilige omgeving krijgen. En bonden en regeringen die moeten zorgen dat evenementen worden toegewezen aan landen waar dat kan. En je kunt niet van spelers van het Nederlands elftal verwachten dat ze niet naar Qatar gaan. En Virgil van Dijk, die heeft nu gaat hij het EK missen. Die gaat misschien, mag hij volgend jaar naar de WK toe. Dan is hij 30. Dan kun je niet van Virgil van Dijk verwachten dat hij niet naar Qatar gaat. Omdat dat toevallig een of andere bobo van de FIFA, dat toernooi, die corrupt was, dat toernooi aan Qatar heeft gegeven. Je kunt wel, al had ik graag gezien, dat de 100 beste spelers van de wereld hadden gezegd, luister meneer van de FIFA, wij gaan helemaal niet voetballen in Qatar. En dat de spelers dat helemaal niet doen, vind ik ergens wel jammer. Dankjewel, Willem Vissers. Dat brengt ons ook aan het eind van dit sportforum. Dank zeggen wij ook aan Jeroen Grutter en aan Mark van Hintem en eerder Sebastiaan Timmerman. We zijn toe aan de laatste man. De laatste man. Ja, hier is Diederik. En wat wil jij nog met ons delen? Ja, vandaag is koningin Maxima 50 jaar geworden. En vanwege die verjaardag werd ze geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk. Dat was vanavond te zien op televisie. En het was een heel openhartig interview. Ik zal even de opmerkelijkste uitspraken behandelen. Nou, het begon natuurlijk met die tirade tegen Siewert van Liende. Daar had ze geen goed woord voor over. Opportunistische wannabe babyboomer, zoals ze dat formuleerde. Dan natuurlijk dat blokje over de Gaza-oorlog. Met haar kritiek op de cynische machtspolitiek van Netanyahu. Maar tegelijkertijd ook die uithaal naar Iran vanwege het financieren van Hamas. Nou ja, verder Luc de Jong wat haar betreft dus niet mee naar het EK. Vanwege dat matige seizoen bij Sevilla. En volgens haar kun je dus niet om Wout Weghorst heen. En tot slot natuurlijk de column van Bert Wagendorp, die ze zin voor zin tot op het bot fileerde. Heel erg op de man. Maar ja, ze had wel gelijk. Kortom, een openhartige koningin Maxima. Dan gaan we zeker terugkijken. Ja, zeker. We waren hier een programma aan het maken, inderdaad. Zometeen Chris Keijne hier met het oog op morgen. En morgen, dan zijn we er weer met onder andere zwemmen. Tot dan. Tot dan. Wat vul je op deze week, Sander? Nou, mag ik toch weer even over onszelf? NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Het beeld van de buikspreekpop klopt hoogstens als projectie van de kijker. De stemming van Vullings en Van der Wulp. We beginnen even bij Rutte bij Nielsuur. Het begon met een fout van mij. Dus dat was een fout. Mijn schuld is met een fout van mij begonnen. Is een paar keer niet goed gegaan, dat herken ik. Dat moet hij gaan loslaten. Ja? De kunst van het loslaten. Nou, dat kan hij dat? Nou, dat denk ik niet. Oeh. De podcast over actuele politieke kwesties. Snap, hè, dat ze dat allemaal kunnen. Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. En het publiek gaat los. Wat een actie! Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. NPO Radio 1.